یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. مل کے پڑھ لیجئے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی پیارا کلام آرزو مدینہ میں جھومتا ہوا کلام, آئیے اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا میں مدینے نے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی وہی دم جو ٹوٹ جاتا وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا غم روز گار میں تو میرے عشق ہیں رہے ہیں غم اگر رلاتا تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی تیرا غم اگر رلاتا تیرا غم اگر رلاتا چار بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا نہ فضول کاش ہستا جو یوں مدینے جاتا یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھ کو ہوگی قبر میں کرم سے تیری دید مجھ کو ہوگی جو بقیہ پاک پاتا جو بقیہ

وہیں کر اگر بساتا وہیں کر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی وہیں کر اگر بساتا وہیں کر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر کرنا آتا کبھی لوٹ کر کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع سے مدنی مکالمے کی صورت میں حاضری ہے۔ اس سے پہلے کہ باقاعدہ مدنی مکالمے کا سلسلہ مکالمے کی صورت میں شروع ہو، کیونکہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے باقاعدہ اس کا آغاز تو ہو چکا اور ہم نے نعت شریف بھی سنی اور درود پاک کی فضیلت بھی سننے کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی روایت بھی نیت ہی کے متعلق ذکر کی گئی۔ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں ایک سوال آتا رہے کہ بعض اوقات کئی مقامات پر نیتوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ نیتیں جتنی اچھی ہوں گی اس قدر ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور نیت آپ یہ سمجھیے کہ آداب علم دین سے، ادب جس قدر زیادہ کریں گے انشاءاللہ عزوجل اس قدر برکتیں بھی زیادہ حاصل ہوں گی، اور نیک کام میں جس قدر نیتیں اچھی ہو جاتی ہیں اس کا ثمرہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس نیک کام کی کرنے کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام بھی یہی عطا فرمایا کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کریں نیکو جائز کام سے پہلے، اور اس کی برکتیں لوٹیں اور اپنے ان اعمال کو مزید کار سبب بنائیں۔ تو یہ مدنی مکالمہ کرنے والے یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا، اور شرکائے مدنی چینل اس میں یہ نیت کر سکتے ہیں کہ یہ مدنی مکالمہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سنوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے وہاں تعالی یا تبارک و تعالی کی کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ اسی طرح نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر با برکت آئے تو درود شریف عرض کروں گا، اور صلو علی الحبیب کہا جائے یعنی درود شریف پڑھنے کی ترغیب دلائی جائے تو صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علی الصلوات و تسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علی مرضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ ان مبارک ہستیوں اور آج بالخصوص سیدنا عثمان غنی صحابی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے، ان کے جو واقعات ذکر ہوں گے انہیں اس روایت عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے، پر نظر کرتے ہوئے اس روایت سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے ان کے واقعات کو دوسروں کے آگے بیان کر کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا۔ مزید جو ان کے واقعات بیان کیے گئے اس سے درس حاصل کروں گا اور اپنے لیے عبرت کا سامان کروں گا، ان کے انفاق فی سبیل اللہ سے خود صدقہ کا ذہن بناؤں گا، اور آپ کے حیا و کردار کے واقعات کو اپنی زندگی میں ان کی جھلک کو اپنانے کی کوششیں کروں گا، ہو سکا تو ان مدنی پھولوں کو تحریر کروں گا، ان مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت کو پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، بالخصوص گھر میں بیان کروں گا اور گھر والوں کی اصلاح کا سامان کروں گا۔ یاد رکھیے کہ گھر والوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر بھی عائد ہے، تو اس امر الہی عز و جل کی تکمیل یعنی اس حکم خداوندی عز و جل کو پورا کرنے کے لیے بھی گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کروں گا، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر کر ان کے فیضان کو عام کرنے کی کوشش کروں گا۔ الا غیر ذلك من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل اسی قدر مدنی مکالمے کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا۔ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت فتح و رضا وجہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم نیت اپنے ایک ہی عمل میں کئی کئی نیتیں کر سکتا ہے، فلہذا جس قدر ہم نیتیں کریں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں زیادہ حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ بھی یاد رہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اب دل میں سچا پکا ارادہ نہیں ہے اور صرف زبان سے یہ الفاظ دہرا لیے یا کانوں سے سن لیے تو یہ نیت نہیں، اگر ایسی صورت ہے اور ایسی کیفیت ہے تو اس صورت میں ثواب نیت کی حقداری نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائے بھائیوں، 18 ذو الحجۃ الحرام 35 سنہ ہجری کو اللہ غنی کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ اب رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما میں تیسرے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمر اور لقب ذو النورین ہے، دو نور والا، کیونکہ اللہ غفور عز و جل کے نور، آقا حضور شافع یوم النشور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو شہزادیاں یکے بعد دیگر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیں۔ وہ کون سا شعر ہے؟ نور کی سرکار ہے پایا دوشالہ نور کا، اگر آپ پڑھ کر سنا دے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا شالا نور کا ہو مبارک تم کو زن زن نور ہے جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو زن زن نور ہے جوڑا نور کا کون سی دکان کے نام بھی اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کو بتا دیں صاحب زادیوں کے نام سے پہلے یعنی یوں سب سے پہلی جو موضوع گفتگو کا ہے وہ یہ کہ ایک شخص کا کس قدر اعتماد ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص نے اپنی ایک بیٹی کسی کے نکاح میں دی. اب ہمارے عام طور پر اگر کسی کو بیٹی نکاح میں دے دی جائے اس کے بعد کے ریمارکس اس کے دیکھیں, اس کے بعد کے معاملات اس کو دیکھیں. اب نئی نئی شادی ہوتی ہے اس وقت تو سارا کچھ بڑا اچھا ماحول چل رہا ہوتا ہے اور ایک بڑی اچھی معاملات ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ چلتے چلتے چلتے چلتے وہ وقت آتا ہے کہ بس وہ دونوں طرفوں سے ہمارے ہاں غیبت کا ماحول شروع ہو جاتا ہے. بس اس کو دے کر پھنس گئے, اس کو رہ کر پھنس گئے, اور فلا شخص ایسا ہے اس طرح کرتا ہے, گھر میں یہ ماحول ہے, اس طرح کا انداز بنا کے رکھا ہے. تو اب دیگر انداز اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہو جائے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے. یعنی اگر کسی شخص کی بیٹی کا انتقال ہو گیا جس کو نکاح میں دے چکا تھا تو تکلیف ضرور ہوتی ہے, مگر وہ یوں جملے بھی سننے کو ملتے ہیں, اچھا ہوا جان چھوٹی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ اور تعلق پڑا. تو دوسری طرف اب یہ دیکھیں کہ ایسا موقع اور مطلب ایسا ماحول ہے کہ یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں دی گئیں, اور ایک طرف دو بیٹیاں جو دی ہے تو وہ کس ذات نے دی ہیں, اور جو جیسی ذات ہوگی اس کا انتخاب بھی ویسا ہوگا. یعنی اپنی بیٹی کو دینے کے لیے ایک شخص کس قسم کے انتخاب کرتا ہے, اس کے اخلاقیات بھی دیکھے گا, کردار بھی دیکھے گا, کاروبار بھی دیکھے گا. کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر ذہن کیا ہوتا ہے, یعنی بیٹی دینی ہے تو گھر اچھا ہونا چاہیے, فلاں چیز اچھی ہونی چاہیے, فلاں معاملات اچھے ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں. اب بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کے ساتھ ہمارے چونکہ ذہن کی سطح اور معیار یہی ہے, ہمارے نزدیک کیا ہے کہ بھائی گھر اچھا ہونا چاہیے, کاروبار اچھا ہونا چاہیے, کماتا اچھا ہونا چاہیے, بینک بیلنس زیادہ ہونا چاہیے, کوٹھیاں زیادہ ہونی چاہیے, ترقیوں کی طرف اس کے اس انداز کی ترقیوں کی طرف وہ گامزن ہونا چاہیے. مگر قربان جائیے کہ پیارا کا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ کے نزدیک کس چیز کا معیار ہے ساری دنیا جانتی ہے. ہمارے نزدیک دنیا کی حیثیت اور آپ کے نزدیک آخرت کی, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس قدر ستھری, اس قدر پیاری, اور آپ کا ہر ہر لمحہ ذکر اللہ میں مشغول رہا کرتا تھا. آپ کے اعمال, آپ کے افعال, آپ کا سوچنا, آپ کی گویا ایک زندگی, ایسے ہی نمونہ ہمیں کہا نہیں گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہمارے لیے نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ہر ہر ہر ہر ہر ہر پہلو ہمارے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فرد کو منتخب کرنا اور یکے بعد دیگرے دو شہزادیوں کو دے دینا, آپ یوں سمجھے کہ واقعی بہت بڑی سعادت ہے. اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی یہ خصوصیت حاصل ہے, اور کسی شخص کو یہ خصوصیت حاصل نہیں رہی کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. تو الحمدللہ عزوجل اسی حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بولتے ہیں والے کو, نورین تسنیہ کا صیغہ ہے جس کا معنی یہ ہوگا کہ دو نور والا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگر ہیں. وہ شعر یاد آتا ہے نا اعلی حضرت کا, کون سا

سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفعت نشان کے کچھ ہم نے مدنی پھولوں بلکہ یوں سمجھے مدنی گلدستے سے ہم نے کچھ باتیں چنی. اسی طرح جیسے رسالے کے اندر سے ہم نے کچھ پڑھا تھا اور اس میں بیان کیا گیا کہ یکے بعد دیگرے دو, مطلب آپ سمجھیے کہ ایک کوئی فرد ہو عام فرد ہو وہ یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں دے دے کسی کے نکاح میں, یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یکے بعد دیگرے اپنی دو شہزادیوں کا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دینا آپ کی عظمت و شان کو بہت زیادہ یعنی سمجھے نمایاں انداز سے بیان کرتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے باپ کو, یہ ہر باپ سمجھتا ہے. یعنی اولاد میں ایک فطری طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ باپ کا جو میلان ہے وہ بیٹیوں کی طرف قدرے زیادہ محسوس کیا جاتا ہے. اس کے اور کئی اسباب بھی ہوتے ہیں, لیکن بیٹی کسی شخص کو دینا, آپ نے جیسا بھی بیان کیا کہ ایک بعد دیگرے دو آقازادیاں, یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی گئی. اگر صرف یہاں تک بات نہیں ہے, جب دوسری کا بھی انتقال ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ترغیب دی کہ ان کے ساتھ کسی کا مطلب نکاح کا, اور کچھ اس طرح کا ارشاد میں نے پڑھا تھا کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی تو اس کو بھی میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ ایک کتاب میں یہاں تک میں نے پڑھا تھا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سارے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میں مفتی صاحب نے 100 کا بھی لکھا ہے, 100 کا بھی لکھا ہے, 100 کا, اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا. کیا بات ہے. تو رضی اللہ تعالیٰ ایک مطلب اتنا ایک یہاں تو ایک ان کا ذاتی کردار سبحان اللہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, پھر جو ایک فیملی طور پر جو ایک عادات اور اتوار ہوتے ہیں داخلی عادات اور اتوار کے, ایک باپ اپنی بیٹی کے معاملے میں کس قدر مطمئن ہے سبحان اللہ. ایک والد اور میں اپنی ہر بیٹی اس کو دوں, ان کا کردار. اچھا دوسری بات یہ کہ اس طرح کی روایتیں میں نے پڑھی تھی کہ ان کا نکاح آسمانوں پر ہوا سبحان اللہ ہیں, اس طرح کا وہ میرے کتاب میں پڑھا. تو ایسا مطلب کہ مقدس ایسی شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی دو آقازادیاں دو اپنی شہزادیاں دینے کے بعد اس قدر اپنی تمنا کا اظہار کریں کہ ایسا ہوتا تو میں ایسا بھی کرتا, تو اس سے ان کے کئی مطلب کے جو خصوصیات ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان میں یہ ایک سمجھے کہ خصوصیت ہے جس پر آپ کلام کر رہے ہیں. بلکہ ابھی ایسی خصوصیت کے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آ کر صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کو بھی حاصل, کسی کو حاصل نہیں, اس میں آپ واحد ہی ہیں اکیلے الحمدللہ. کہ کسی نبی کی دو شہزادیاں کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں, نہیں آئیں. یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے ماشاءاللہ. اور مطلب یہ آپ کے جو بھی ایک سیرت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس پوری سیرت کا گویا کہ یہ ایک پہلو ہے نا, کرامت ایک پہلو ہوتا ہے زندگی, ایک شعبہ ہوتا ہے کرامت بھی زندگی کا ایک پہلو ہے. تو اس طرح یہ ایک کردار ہو گیا, وہ کردار کی بھی وہ قسم جس کا تعلق ایک گھریلو زندگی سے ہے, ازدواجی زندگی سے ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول یہ ایک ان کا الگ شعبہ ہے زندگی کا, ان کا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ملنا جس کو آپس کی جو معاملات کہتے ہیں وہ ایک الگ ہے. اچھا ایک تاجر ہونے پر دیکھا جائے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کردار جدا آتا ہے, ان کی جو سیرت کے جو پہلو بنتے ہیں کیا حیا ان کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ کوار بند کر کے یعنی دروازے بند کر کے بھی جب نہانے کے لیے کپڑے اتارنے کا بار آتی تو اپنی کمر کو جیسے کہ وہ جھکا لیتے حیا کے سبب سے, اس سے تو وہ اس بات سے وہ حیا کریں جو برملا بے حیا گھومتے ہیں, یعنی اس سے وہ حیا بے حیا گھومنے والے کو بھی حیا پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی میری اس بات سے, وہ پتہ نہیں مدنی چینل پر ایسا طبقہ بیٹھتا بھی ہے کہ نہیں, اگر بیٹھتا ایسا طبقہ کہ جس کا میں نے ابھی حوالہ دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ دروازہ بند کر کے جب نہانے کے لیے کپڑے اتارنے کا وقت آتا تو اس وقت بھی حیا کرتے تھے, تہبند باندھ کر غسل فرمایا, اور تہبند باندھ کر غسل فرمایا کرتے تھے, اور جبکہ مطلب وہ یہ ان کی کتنی ایکسٹریم بات ان کی جاتی ہے نا اس میں کہ ان کی حیا کے جب باب حیا کا جو ان کا چیپٹر بیان کیا, بلکہ ان کے حیا کا تو کئی جگہوں پر واسطے دیے جاتے ہیں دعاؤں میں, اور ان کے کردار یہ ایک حیا ان کا, تو لباس کے معاملے میں اللہ عز و جل سے حیا کے معاملے میں کہ اللہ عز و جل سے حیا کرنی چاہیے اور زیادہ حیا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ پہلو جو ہے کہ اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے کس قدر حیا کرتے تھے. مفتی صاحب نے بہت وہ پیاری بات اور وہ ایمان افروز بار لکھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمیلے تھے, اس لیے بروز قیامت ان کا رب کی بارگاہ میں حساب کتاب نہیں ہوگا. ہاں شرماتے وہ دنیا میں بہت ہی شرمیلے تھے, حیا کرتے تھے, اس لیے آخرت میں ان کا حساب نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو شرمیلا اسلامی بھائیوں ضروری نہیں کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے, شرمیلے تو ایسے کامیاب ہوئے کہ دنیا میں بھی نام ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی مقام ہے. شرمیلا شرم تو شرم و حیا تو ایمان کا جز ہے نا, سبحان اللہ, الحیا و شعبۃ من الایمان کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حیا تو ایمان کا جز ہے. اور ایک روایت میں اس طرح ہے نا کہ وہ ایمان کے یہ شعبے ہیں, اور سنو حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اس میں آپ غور کیجئے, اس میں حیا کو اور نکھارا گیا ہے اس روایت کے اندر, اگر آپ غور کیجئے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا جو ارشاد ہمیں ملا کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. ارے وہ کہتا ہے نا کہ شاید بھائی آپ بھی آئیے گا, دعوت ہے آپ بھی آئیے گا, اب بھی آئے گا, یہ چند اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کہوں کہ آپ سب آئیے گا, میرے یہاں دعوت ہے, شاید آپ بھی آئیے گا. تو اب جب میں نے کہا کہ آپ سب آئیے گا میرے یہاں دعوت ہے, تو اس میں شاہد بھائی آ چکے تھے, لیکن یہ کہنا شاہد بھائی آپ بھی آئیے گا, تو اس میں شاہد بھائی کی ایک اپنی اہمیت اور ایک خصوصیت کا بھی بیان موجود ہے کہ اور کہ ان کی ایک اپنی سننے والوں کو لگے گا کہ یہ مطلب کہ ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی ہے, کہ اس کو الگ سے مطلب کہ کیوں کہا جا رہا ہے. تو حیا کے اس ایمان کے جو اسلام کے جو شعبے اور جو بیان ہوئے اس میں الگ سے بھی بیان ہوا کہ حیا بھی ایمان کا ایک, تو اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جس سے روایت ملتی ہے کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. تو وہ ایک شخص تھا نا جو حیا کرتا تھا شرم کرتا تھا, اس کو اس کے بھائی نے سمجھانے کی کوشش کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, حیا جتنی بڑھے اتنی اچھا ہے. باحیا نوجوان میں باپا نے نقل کیا اس کو, حیا جتنی بڑھے اتنا اچھا ہے. تو شرم کبھی انسان کو ناکام, شرم حیا انسان کو کبھی ناکام نہیں کر سکتی, بلکہ اگر اس وقت دنیا کی ناکامی کا جائزہ لیا جائے تو جن اسباب کو آپ فہرست میں لائیں گے ان کو ٹاپ آف دا لسٹ میں حیا آ جائے گی شاید. بلکہ آپ نے جو ابھی روایت بیان کی کہ جس میں حیا نہ ہو جو چاہے کرے, اب اس کے بارے میں علامہ یحییٰ نووی علیہ رحمۃ اللہ القبیر نے فرمایا, اس کا یہ معنی نہیں اس کے لیے جائز ہو جائے گا, مطلب معنی یہ کہ وہ شخص جو چاہے کرنا چاہتے کر لیتا ہے, تو جو چیز غلط ہے اس کے لیے رکاوٹ اور آڑ جو ہے وہ حیا ہے. اب بہت صحیح بات کیا آپ نے کہ ایک حیا ہی تو تھی جو اسے روکتی تھی, اب حیا ہی نہ رہی تو اسے وہ کون سی شے جو مانے ہوگی وہ اس کو روکے گی, رکاوٹ ہی ختم ہو گئی, ایک حجاب تھا وہ اٹھ گیا, اب اس کا جو جی چاہے گا وہ کرتا پھرے گا. تو صحیح نا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہے اس میں حیا کا ایک بہت ہی اہم بیان ہے اور ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. اور حیا پر گفتگو جیسے ہم نے کی تو بات اپنی جگہ بیان کی جاتی ہے, لیکن ہمارے مدنی چینل کا یہ انداز رہا ہے مکالمے کا, مذاکرے کا, سنو تو بڑے بیان کا, کہ بات بیان کر کے اس سے ہمیں کیا سمجھنا ہے اس کو الگ سا بیان کیا جاتا ہے. یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک اپنا ایک حصہ ہے. روایتیں بیان کی جاتی ہیں, روایتوں سے استدلال بھی کر دیے جاتے ہیں کہ یہ روایت بیان بھی روایت سے یہ استدلال ہو گیا, مگر اس کے کچھ سائٹس بیان ہوتے ہیں, اطراف کی کوئی سی کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اسے کیا لیں. تو آج دنیا بھر میں چند کل دو دن سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عشاق, آپ سے محبت کرنے والے, اور کرنی چاہیے محبت, ہر مسلمان کو ان سے محبت ہونی ہی چاہیے, کامل محبت ہونی چاہیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور ان سے محبت کیوں نہ ہو کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صلی اللہ تعالی وسلم, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے اجرہ مبارکہ میں جس کیفیت میں تھے اسی کیفیت میں رہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور پہنچ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی کیفیت میں رہے جو آپ کی اس وقت جو حال کیفیت تھی. اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے, صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی کیفیت میں رہے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد حاضر ہوئے, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت تبدیل کر لی. اور کچھ اس طرح کا مضمون ملتا ہے روایتوں میں کہ میں اسے حیا کیوں نہ کروں جسے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. مجھے میں روایت پر واقعی ایک ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی تھی ان کی, اور ہوتا رہا ایک مطلب وہ, اور یہ دونوں جو صحابی آئے اس کی ان کی ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹی تھی, کہ ان کا مطلب کہ کیسی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنائیت والا اور کیسا وہ دیگر ماحول تھا نا, اپنائیت وہاں بھی تھی لیکن وہ ایک ماحول ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کا ایک اپنا ایک انداز ہوتا ہے, کردار ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, مقام ہوتا ہے, مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کے متعلق آدمی کی وہ تبدیل ہوتی ہے. یہ جو میں نے دیکھا تو ہم سب سیدنا عثمانی تعالیٰ عنہ کا دن منا رہے ہیں, اور دو تین دن سے آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں اور ان سے متعلق بیانات مبلغین کے ہو رہے ہیں, ہم کیا لے رہے ہیں؟ محبت اور مزید پیدا ہوگی. آئی نو ویری ویل کہ محبت آپ کے دل میں مزید پیدا ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ شخصیت بھی تھی, ان میں یہ بھی نکھار تھا, ان میں یہ بھی خصوصیت تھی, لیکن لیا کیا؟ میں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھا, یہاں آنے سے پہلے بھی کچھ مطالعہ کرنے کی کوشش کی, ہمارے مبلغین نے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہوگی, مطالعہ نہیں کیا ہوگا تو کم از کم کچھ نہ کچھ اپنی مطلب میموری کو ریکال کی ہوگی کہ جو یاد تھا وہ مطلب کہ کچھ مجھے بیان کرنا ہے آ جائے. سب کچھ ہوا, بیانات ہوئے ٹی ویز پر وغیرہ, تو مگر سننے والوں نے کیا لیا, آپ کیا لے رہے ہیں؟ ایک پہلو ہے جس کا شاید آپ مجھے جواب دے دیں گے میرے مریضے کے ناظرین, ایک پہلو ہے کہ ہمارے جو آج تک نہیں پتا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں پتا چلا, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے آپ کو پتا چلا, ماشاءاللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے ہمارے دل میں, اور ان کی عظمت بڑی, اللہ تعالیٰ اور بڑھائے ہمیں, اور ان کے مقام و مرتبہ ہمارے مطلب کہ وہ ذہن میں پیدا ہوا, اللہ اور اس میں اضافہ فرمائے. چینج کیا آیا ان کی سیرت سے؟ ان کی سخاوت کا بیان ہوگا کہ آپ سخی بنے, ان کی حیا کا بیان ہوگا کہ آپ حیا بنے, ان کے کردار کا بیان ہو کہ ہم نے وہ کردار اختیار کرنے کی کوشش کی. تو جو کچھ بیان ہو نا میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چلے کے ناظرین, ہمیشہ یاد رکھیے ہم اولیاء کرام کے بیان سنتے ہو, یہ جو ایام منائے جاتے ہیں نا, ان ایام منانے میں بہت بنیادی مقصد یہ شامل ہوتا ہے. ایک تو ان کی برکت لینی ہوتی ہے, ان کے مطلب ایصال ثواب ان کا مقصد ہوتا ہے, اور ایک بہت ہی بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے اور ان کی سیرت کے جو پہلو بیان کیے جائیں ان سے ہم اپنی سیرت کا تقابل کر کے اپنے خود کو درست کریں, اپنے آپ کو اپنی اصلاح کا سامان کریں, اور یہ بہت عام پہلو ہوتا ہے. اس لیے میرے مدنی چینل کے ناظرین کو چاہیے, چاہے اسلامی بہنیں ہوں یا اسلامی بھائی ہوں, ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جب ہمارے آگے کوئی سیرت بیان ہو رہی ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت بیان ہو رہی ہے, صحابہ کرام کی سیرت بیان ہو رہی ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, اولیاء کاملین کی سیرت بیان ہوتی ہے, اپنے پیر و مرشد یا اکابرین کی سیرت بیان ہوتی ہے, فقہا اور علماء کی سیرت بیان کی جاتی ہے, تو ان میں جہاں ان کی سیرت کے بیان کرنا ان کی فضیلت ثابت کرتا ہے، ان کا مقام ثابت کرتا ہے، ان کا مرتبہ ثابت کرتا ہے، وہیں ہمارے لیے ایک راہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک وے ہے، اس کو اختیار کرو۔ ہم تو صحابی کی بات چونکہ کر رہے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ جی ہاں، کسی ایک کی ہدایت کرو، کسی ایک کی ہدایت، کسی ایک کی پیروی کرو، اصحابی اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، کیا بات، ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا وہ جو شعر آتا ہے نا، اگر وہ سنا دیا جائے، اہل سنت کا سوال ہوگا، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا اعلیٰ مقام ہے، اور دیگر آپ نے فرمایا کہ اکابرین کی بات ہو، پیر و مرشد کی بات ہو، ان کو فالو کرنا چاہیے، مگر وہ ہمارا جو نفس ہے وہ کہتا ہے کہ، اور شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ وہ تو بہت عالی مقام لوگ تھے، یہ وہی کر سکتے ہیں، ہم جیسے کمزور دنیا دار، کاروبار کرنا ہے، بال بچوں کا معاملہ ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ سن کر خوشی تو بہت ہوتی ہے اور مزہ بھی بہت آتا ہے، ان سے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، کچھ بڑھتی محسوس ہوتی ہے، مگر فالو کرنا بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ دور بھی تھا ان کو، وہ صحابی تو ان کو صحابہ کی صحبت بھی تھی، سرکار مدینہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی، ڈائریکٹ ارشادات سنتے تھے، اب ہم اس دور کے اندر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اصل میں آپ نے وسوسہ اور سوال دونوں کو جمع تو کیا، لیکن اس سے پہلے جواب بھی خود ہی ارشاد فرما دیا ہے، جی جی، کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، نفس شرارت کرتی ہے، اس کا حل بھی ارشاد فرمائے نا۔ نہیں، ہم حل تو یہ کہ نفس کی مخالفت، ہر ذی شعور جانتا ہے کہ ہمیں نفس امارہ سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، اگر یہ طے ہے کہ یہ نفس کی شرارت ہے اور شیطان کی طرف وسوسہ ہے تو اسے بچے۔ صاحب اس وقت تو حالت یہ ہوتی کہ ہمیں پتا ہوتا ہم شیطانی کام کر رہے ہیں، ہم نہیں بچ پاتے، نہیں یہ تو پتا ہے نا شیطانی کام ہے ایسا۔ ایک تو مطلب یہ ہوگا نا، دو طرح کے چور ہیں، ایک چور ہے اس کو بس فکر ہی نہیں ہے، چوری کر رہا ہے چور ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرا حق ہے میں چوری کر رہا ہوں، معاذ اللہ، ایک کی یہ سوچ ہے، ایک ہے تو چوری لیکن ضرورت ہے چوری کرنی پڑے گی، اب وہ چوری پہ چوری کیے جا رہا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں کہ بھوکا ہو کے روٹی کی چوری کر کر اپنی بھوک مٹا کر جان بچائے، ایسا چور نہیں ہے، بلکہ غلط تو وہ بھی ہے نا، وہ بھی غلط ہے، لیکن اب وہ غلط چوری کو چوری سمجھ کے کر رہا ہے، مگر کر چوری رہا ہے، اب کیا کرے؟ وہ یہ کہ بچے اپنے آپ کو شیطان اور نفس کی شرارتوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر ان صحابہ نے اپنی سیرتوں میں تبدیلی کی۔ جی، تو سرکار نبی کہاں اور امتی کہاں، نبی کہاں اور امتی کہاں، ایک نبی اور صحابی، مطلب نبی پر ایمان لانے کے بعد وہ صحابی بنا، بے شک اس کو غلامی نصیب ہوئی اور صحابی بنا، کہ جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی پر دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہو گیا۔ تو ایک صحابی کہاں، تو وہ بھی امتی ہے، صحابی بھی امتی ہے، اگرچہ امت میں سب سے افضل صحابی ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے آئی، تو سرکار کی سیرت کو انہوں نے اختیار کیا، تو وہاں کو ایسا چیز ملتی نہیں ہے کہ ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک صحابہ کا جذبہ تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے سوم الوصال رکھنے شروع کیے، پیدر پہ روزے، تو صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیے پیدر پہ روزے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی حالت تبدیل ہونے لگی، اور تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو کچھ اس طرح کا ارشاد ملتا ہے، ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل، مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب کھلاتا ہے۔ تو بعض خصائص انبیاء کرام علیہ السلام کے ہوتے ہیں، جسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ہیں، اور ان کو باقاعدہ خصائص کبریٰ کے نام سے کتابوں میں لکھا گیا، خصائص کبریٰ، بلکہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک نقل فرمایا, آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ خصائص ہیں جو علماء کو معلوم ہیں, انہوں نے جمع کیے, اور ان سے زیادہ صحابہ جانتا ہے, اور ان سے زیادہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جانتی ہے, اور سب سے زیادہ خصائص مصطفیٰ کو رب کریم جانتا ہے کہ کتنی خاصیتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. واقعی ایک مطلب ایک طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے, دوسری طرف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو وہ بالکل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رفعت نشان کی جو رفعتیں ہیں وہ, اور دوسری طرف صحابہ اکرام علیہ رضوان. تو اب انہوں نے ان کی پیروی کی اور حاصل کیا, تو اب ہمیں کس انداز سے حاصل کرنا چاہیے؟ بھائی روایت تو ہمارے سامنے آگے نہیں آگے, میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں, اور ان کی پیروی کرنے کا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی, حکم ارشاد فرمائی, ان کی پیروی کرو. تو اب یہ کہنا کہ جناب وہ کہاں اور ہم کہاں, تو جو عمل اسلام میں ہے اسی کے لیے ہم رہنما لے رہے ہیں ان کی سیرت سے, کہ قرآن میں حدیث میں جس چیز کے عمل کا حکم دیا گیا اس عمل کو کیسے کرنا. پھر سب سے بڑھ کر تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا, نبی کی تعظیم کیسے کرنی ہے, نبی کا ادب کیسے کرنا ہے, نبی کی ادا کو ادا کیسے کرنا ہے, یہ ہم کو صحابی سکھاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات, رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جیسے کہ وہ وضو کے طریقے میں جو امیر سنت نے نقل کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو کر کے خندہ ہوئے شاہ عثمان, کہا کیوں تبسم بھلا کر رہا ہوں, جواب سوال مخالف دیا پھر کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, گویا کہ ہمیں یہ کہہ سکتے کہ سکھا گئے کہ ادا کو ادا کرنا یہ بھی ایک عشق ہے, بے شک محبت ہے, نہ ان پر فرض تھا نہ واجب اس ادا کو ادا کرنا, نہ ان پر فرض تھا نہ واجب, لیکن جو مقام عشق پہ ہوتا ہے نا وہ اس بحث میں نہیں ہوتا. اصل ہے مقام عشق, مقام احسان پر آنا. تو ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, تو یہ مقام عشق جو ہے نا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بدرجہ اتم حاصل تھا, اور وہ اس مقام پر فائز تھے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے یہ مقام عشق تھا, خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھے مقام عشق تھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے مقام عشق تھا, مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو دیکھے مقام عشق تھا. جس صحابی کی سیرت کو پڑھے ہر صحابی کی سیرت میں مقام عشق موجود ہے, بے شک ہر صحابی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم سے بے حد اور زبردست عشق و محبت کرتا تھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے تھے. تو اسی طرح ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی بے حد عشق و محبت ہونا چاہیے, اور جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شریعت پر عمل ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے ذریعے بھی ملا, ہمیں اس پر عمل کرنے میں وہ ذہنی طور پر بالکل آمادہ ہونا چاہیے, نفس و شیطان کے وسوسوں میں آنا نہیں چاہیے, عمل کرنا چاہیے. ابھی آپ نے عشق رسول کے حوالے سے ارشاد فرمایا, ایک نیا موضوع کھلا کے عشق رسول کیسا تھا کہ وہ تبسم حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو کر رہے ہیں, اور پتا نہیں کیوں کر رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کر رہے ہیں. جس مقام پر سرکار نے وضو کیا انہوں نے اسی مقام پر پانی منگوایا, سرکار نے تو انہوں نے پانی اسی مقام پر منگوایا, جہاں وضو کیا وہیں وضو کیا, اور سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا نہیں مسکرائے تو یہ مسکرائے, اور سرکار مدینہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں تو انہوں نے بھی یہی سوال کیا, یعنی ہر معاملے میں اتباع کیا. پھر روایت بیان فرمائی کہ جو وضو سے گناہ جھڑنے کے حوالے سے صرف جانتے ہیں عثمان غنی وہ بہت غنی تھے مالدار تھے, تو ان کی غنا یعنی یہ جو سارے پہلو ہیں یہ تو مدنی چینل کا فیضان ہے کہ ہم سن رہے ہیں حیا عشق رسول, آپ کا صبر, آپ پر بے انتہا ظلم ہوا جیسا کہ ابھی ہمارا موضوع آئے گا امید آئے گا, تو یہ سارے پہلو ابھی کھل رہے ہیں, لیکن ہم عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مالدار کر دے ان کے جیسے مال اور اس پہلو میں بھی ایک ہی پہلو ہمیں دکھتا ہے کہ عثمان غنی بہت زیادہ غنی تھے مالدار تھے, اور اسی پہلو ہم نے دیکھا ان کی حیا ابھی جیسے سنا تو شاید کئیوں کے لیے نئی بات ہو کہ یار یہ ایسے بھی تھے, اچھا یہ بھی تھا, ابھی جیسے عشق رسول سنا تو عشق رسول بھی تھا, ہم نے صرف غنا اور ان کے مال کے حوالے سے سن رکھا ہے, اور جو مدنی چینل دیکھتا ہے اب امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے لیے یہ سارے پہلو بھی روشن ہوں. خود فرماتے ہیں اسلام لانے کے بعد ہر جمعہ کو, اور اگر ممکن نہ ہوتا تو کسی اور دن, ہر جمعہ کو جمعہ کے بعد میں ایک غلام آزاد کرتا ہوں, ہر جمعہ کو. یہ ان کی سخاوت تھی, یہ غنی تھے, اور ان کے غنی, یہ غنی ہونے کے بعد بھی غنا حاصل تھے ان کو, کہ وہ اس چیز سے بے پرواہ تھے کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں, اور جو ہے وہ رائے خدا عزوجل کے لیے پیش کیا, دے دیتے تھے, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے, اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے. اور اس پر مطلب واقعی جیسے بیر روما کیا بات, مسلمانوں کے لیے لیا کنواں اور جنت کی بشارت حاصل کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. دو اہم مقام تھے نا, ایک جیش اسرت کے مقام پر, اور ایک بیر روما. یہ دو خاص مقام تھے جن پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. جیسے ایک تو روایت وہ عشرہ مبشرہ کی ملتی ہے, جس کے ایک ہی روایت میں دس صحابہ کے نام ہیں, فی الجنہ, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, یوں کر کے دس نام ہیں. تو لیکن یہ تو خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ روایتوں میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں دیا. اور پھر آپ یہ غور کیجئے کہ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے نازک موقع پر کہ جب کفار مکہ نے عمرہ کرنے سے روکا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے, جبکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بالکل عمرہ کے لیے ہی مطلب پہنچے تھے, تو اس وقت بھی ان سے گفتگو کرنے کے لیے مکے والوں سے جس شخصیت کا انتخاب ہوا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور عشق اور طریقت اور یوں اس کی اگر بات کرتے ہیں آپ, تو یہ تھا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں ان کے پاس گئے مذاکرات کے لیے, تو انہوں نے کھلی آفر کی کہ آپ آئیں, آپ معزز ہیں, آپ چاہیں تو عمرہ کر لیں, آپ کو ہم منع نہیں کرتے. لیکن بس وہ چل کا ذہن تھا, کیا بات ہے کیا بات ہے, ایسا مدینہ مدینہ چل کا ذہن تھا کہ میں آقا کے بغیر عمرہ ہی نہیں کر سکتا. حالانکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے بعد ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو مکہ کی کتنی یاد آتی تھی, کعبۃ اللہ کی زیارت کی کتنی یاد آتی تھی, ان کو عمرہ کتنا یاد آتا ہوگا کوئی ان سے پوچھے. اور ایسے حالت میں کہ بالکل کعبہ مشرفہ کے پاس حاضر ہیں اور کہتے آپ عمرہ کر لیجئے, میں آقا کے بغیر کیسے عمرہ کروں گا. مقام کیسا تھا, عشق کیسا تھا, اور وہی تھا. پھر موضوع پورا کر دو کہ بات طویل ہو گئی, تو اس میں یہ افواہ بولی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا, اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ مطلب کہ اس کے متعلق ہم مطلب آگے بڑھیں گے. پھر اور وہ صلح حدیبیہ کے وہ بیعت رضوان کہلائی, جی, اور وہ بیعت رضوان اس میں نا سورہ فتح میں غالباً یبایعونک پڑھے, انما یبایعون اللہ پڑھے. یہ تو وہ مشہور و معروف بیعت ہے, جی, کہ اس کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا سورہ فتح کے اندر, ارشاد فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفا بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. عظیم کنزل ایمان ہے, وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے, جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا, اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا. تو ان پر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ, ان پر اللہ کا ہاتھ ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں ہے وہاں, بیعت ہو رہی ہے. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنی ہے, جب بیعت کرنی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نکالتے ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے. یہاں علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا علم تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے, کیونکہ شہید ہو جائے اس کے وہ بیعت نہیں کر سکتا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر ہاتھ دینا تو یہ کتنی بڑی شرف کی بات ہے. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت نے اس کو نظم کیا ہے, سبحان اللہ, نبی نے تیرے بدلے پڑھے. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی کئی دن تک رہے محسوس بے دانا بے پانی شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی کہا قرآن نے دستے نبی کو دستے یزدانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی نبی کے نور کو لے کر نبی کے نور دو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے انہیں حاصل ہوئی یوں قربت محبوب رحمانی تمہیں کو جان اے قرآن کا حق نے دیا منصب تمہیں کو جان اے قرآن کا حق نے دیا منصب جمع قرآن کو کر کے عطا امت کو آسانی جمع قرآن کر کے کی عطا امت کو آسانی خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ہے ناراض عدو ان کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی عداوت اور کینا ان سے جو رکھتا ہے سینے میں وہی بدبخت ملعون ہے مردود شیطانی ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک ہم ان کی یاد کی دھومیں مچائیں گے قیامت تک پڑے ہو جائے جل کر خاک سب آداء عثمانی پڑے ہو جائے جل کر خاک سب آداء عثمانی علوِ شان کا کیوں کر بیان ہو آپ کی پیارے حیا کرتی ہے مولا آپ کی مخلوق نورانی سخن آ کر یہاں اخبار کا اتنا پہنچا سخن آ کر یہاں اخبار کا اتمام کو پہنچا تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہے آیات قرآنی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ پہلو سیرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے یہ ملتا ہے ایسا بھی کچھ وضاحت ہو جائے اس کے اندر ابھی ہم نے کچھ کلام سنا اور شوہر کو کیسا ہونا چاہیے پھر آپ کہہ رہے تاجر کو کیسا ہونا چاہیے ابھی آپ مدنی پھول دیں گے کچھ وضاحت کر دیں کیسے اس میں پتا چلا مطلب جیسے کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے نے جو اپنی شہزادیاں جی عطا فرمائی تو ان کا ایک کیسا کردار تھا ازواج کے ساتھ اس کو پڑھے تو پتا چلے گا ان کا کردار کیسا تھا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ہر ایک پر اگر تفصیل گفتگو کریں گے تو آپ کے مکالمے کا وقت ہی ختم ہو جائے گا. سیدھی سی بات یہ, کیونکہ وہ ہمیں ایک ہی فضیلت کا کیا ہی نکال دیا نا, وہ ہے نا او مبارک کیا حالات کا شیر کیا ہے, نور کی سرکار سے, نور کی سرکار سے پایا دوشارا نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشارا نور کا, ہو مبارک تم کو زنور نے جوڑا نور کا, ہو مبارک تم کو زنور نے جوڑا نور کا. تو اب اگر تاجر چاہتا ہے کہ جیسے کہ یہ تو معلوم ہے نا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے, ٹریڈر تھے, بزنس مین تھے, ان کا تجارت کا انداز کیا تھا اور کس طرح یہ خرید و فروخت کرتے تھے, پھر کس طرح مال کو یہ سخاوت کرتے تھے اور اس میں کیا کیا احتیاطیں کرتے تھے, ان تمام چیزوں کو تاجر کو اگر غور کرے, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کو جب آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گی سیرت سے, لیکن ہر ایک اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے جو اس کا ذوق ہے اور جو اس کو چاہیے اس کے مطابق وہ تلاش کرے, کوئی عشق و محبت کی بات تلاش کرے تو اس کو انشاءاللہ عزوجل وہ مل جائے گی. اسی طرح ارباب اقتدار جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے جناب ان کی سیرت کے اندر, کیونکہ یہ ہمارے خلیفہ سوئم تھے, تیسرے خلیفہ تھے, انہوں نے کس طرح خلافت کی اور کس طرح بارہ سال کا عرصہ ان کی خلافت کا رہا اور کس قدر ان کے دور خلافت کے اندر اسلام پھیلا, مسلمان نے فتوحات حاصل کی کہ وہ دیکھے. فار ایگزامپل جیسے کہ ابھی ان کی خلافت کی بات چلی تو ڈبل بارہ سینے ہجری سے اگر ہم لیں پہلا سال جن کی خلافت کا جو بیان کیا جاتا ہے, اگر وہاں سے چلیں تو کہاں کہاں کہاں کہاں تک ان کی جو وہ خلافت کے دور کے اندر فتوحات ہوئی, یہاں تک کہ ملک روم کا ایک وسیع رقبہ مسلمانوں کے حصے میں آیا اور مسجد الحرام تو آپ نے اگلے سال یعنی 26ویں جو ہجری تھی اس میں آپ نے وہ کچھ مکانات خرید کر مسجد حرام کو وسیع کیا تھا دور خلافت میں آپ نے, اور اسی سال شہر صابور فتح ہوا. اچھا انہی کے دور خلافت میں ایک بہت زبردست سرکار کا کی جو غیب کی خبر تھی وہ ظاہر ہوئی تھی, وہ یہ تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ایک خبر دی غیب کی کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں حضرت سیدنا عبادہ بن ثامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی شریک ہوں گی اور وہ جنگ ہوگی قبرص کی طرف اور اس میں وہ مقام فتح کیا جائے گا اور وہیں قبرص کی طرف ہوگی اور وہیں ان کے زوجہ کی قبر بنے گی. اب وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں یہ خبر دے کر دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ واقعہ ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 27ویں یا 26ویں ہجری میں, جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری سفر کر کے جہاز سفر کر کے قبرص تک پہنچے اور وہاں پر قبرص ہی کہیں گے نا اس کے اصل تلفظ, جی جی, تو وہہاں پہنچے اور راستے میں وہیں وہ جو ان کی زوجہ بھی ساتھ تھی حضرت سیدنا عبادہ بن ثامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور وہاں انتقال ہوا, وہاں ان کی خبر بنی. تو یہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبر جو تھی سبحان اللہ وہ کتنے برسوں کے بعد ہمارے سامنے آئی, ان کے دور خلافت میں سامنے آئی. تو ان کے دور خلافت میں یہ بھی ایک مقام فتح ہوا. اچھا پھر اسی سال اگر 27 کی بات ہی قبرص سائپرس کہیں گے اس کو, غالباً غالباً سائپرس ہے جی غالباً یہی معلومات ہوئی. اسی طرح مطلب کہ 27ویں ہجری میں اور مختلف ممالک آپ نے آپ سے مطلب کہ مسلمانوں کے زیر اثر آئے, فتح ہوئی, یہاں تک افریقہ فتح ہوا, اور بھی اندلس اسپین اسپانیہ یہ مسلمانوں کے زیر سایہ آیا, وہ مطلب فتح ہوا. تو یوں بہت سے خراسان جو نشاپور یہ صلح کے ذریعے مطلب یہ مسلمانوں کے مطلب زیر اثر آئے, تو کافی ساری فتوحات آپ کے دور خلافت میں رہی اور بہت زیادہ مطلب کہ ایک خوشحالی کا ایک وقت تھا اور ایک اچھا وقت تھا. جیسے اگر کسی خلافت کا اگر ہم بیان پڑھتے ہیں نا تو بہت اچھا ایک انداز تھا, مسلمان کافی دور تک ترقی کرتے گئے, خلافت مطلب دور تک مسلمانوں کے زیر اثر وہ ممالک آتے رہے. فاروق اعظم تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کی فتوحات تو بیان کی جاتی ہیں, کافی ساری ہم نے بھی پڑھی ہیں سنی ہیں, لیکن اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی دیکھتے ہیں تو شروع کے 6 سال میں ہی بہت ساری فتوحات ہو گئی, وہ سلسلہ وہ جاری رہا. ہاں وہ جاری رہا کا. اور وہ صحابہ کرام علیہم رضوان آگے آگے سے آگے بڑھتے چلے. تو یہاں ان کی یہ خوبی بھی سامنے آئی کہ پھر وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ادارے بہت قائم ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت تو متمکن ہوئے تو اس وقت حالات جو تھے نا وہ انتہائی ناگفتہ بے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پردہ فرمانا, پردہ فرمانے کے بعد جو کچھ اس وقت جو کیفیات تھی, منکرین زکات اور پھر نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ قذاب, اس نے سر اٹھایا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر سپہ سالار بنا کر کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مطلب تعین فرمایا. اب یہ سارے حالات تھے, پھر اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابہ کرام کو چھوڑ کر رخصت ہو جانا, یہ کیسی کیفیت تھی. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں اور میرے مدنی چلے کہ ناظرین بھی اس کو یاد کر لیں کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑھ کر عشق کرنے والے آقا سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ, رسالہ عاشق اکبر. اچھا اب اس قدر قرب تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ساتھ تھے یعنی وہ ہر وقت سفر میں ہر وہ جو اللہ حضرت فتح رضی شریف کے حوالے سے میرے سنن لکھا ہے کہ سرکار مدینہ علی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر نہیں اور صدیق اکبر جیسا مرید نہیں. کیا بات ہے, وہ آپ بھی بیان فرمایا کرتے ہیں. طریقت تو ان سے کو سیکھے, طریقت سکھا گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بس جو سرکار نے فرما دی نا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ کرام علیہم رضوان نے مشورہ دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے, وہ پردہ فرما گئے, اور ایک مطلب کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جس لشکر میں ہیں تو اس میں سپہ سالار آپ تبدیل کر دیں. تو صدیق اکبر صلی اللہ عنہ کی طریقت تو مدینہ دکھا, جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بنایا میں اس کو واپس کیسے لے سکتا ہوں. تو خیر وہ ایک یہ بھی تاریخ ایک واقعہ ہے. تو اس میں بہت سے پرابلمس کریٹ ہوئے تھے, وصال ظاہری فرمانے کے بعد بہت سے پرابلم کریٹ ہوئے, اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو دھارس دینا, ان کو تسلی دینا, ایک مینجمنٹ, اور ان تمام جو مسائل ابھرے تھے ان سب سے مقابلہ کرنا, آنکھ بند کرنا نہیں تھا اس کو, نا یار جانے دو, نہیں فیس کیا, ان کو فیس کیا, مقابلہ کیا اور اس کا خاتمہ کیا. صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی منکرین زکات سے مطلب فائل کلوز ہوئی ان کی, اور وہ قذاب اس کی فائل کلوز ہوئی, وہ بھی مارا گیا, قتل کر دیا گیا اس کو, اور بھی چند ایک جو واقعات تھے اس کو ہوا, اور ایک بہت ہی گراؤنڈ دے دیا گیا, گراؤنڈ دیا پھر فاروق پھر اور پھر دنیا سے جاتے جاتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر اور بہترین اور بہترین سے بہترین امیر المومنین امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر گئے ہیں. یہ دیکھیے یہ بھی ایک تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک واضح طور پر ایک شخصیت نمایاں کر دی تھی, اور صحابہ کرام علیہم رضوان بال اتفاق انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اول تسلیم کر لیا. اور جو فاروق اعظم صلی اللہ عنہ جیسی شخصیت جو بالکل سامنے تھی کہ 20 قرآن 20 سے کتنی آیات کموں پہ ڈبل 12 20 سے زیادہ آیات سرکار صلی قرآن پاک کی وہ نازل ہوئی جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یا تو غور کیا سوچا یا مشورہ دیا اس پر وہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور ان کی عقل فراست تو لکھیے خیر ان کو خلافت ملی اور 10 سال اور کچھ عرصہ 10 برس سے کچھ عرصہ رہا نا ان کا دور خلاف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مجھے یاد نہیں آ رہا کیونکہ اچھا خاصا ان کا دور خلافت رہا تو ان کے دور خلافت میں جہاں مسلمانوں نے بے شمار فتوحات کی ادارے محکمے اور ایک مینجمنٹ کریٹ کی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مینجمنٹ کریٹ کی شعبے بنائے اور بہت سے مطلب کے ادارے قائم کیے اور پورا ایک یوں سمجھے کہ ریاستی اور مملکتی نظام بنا کر دیا امت کو اور ایک ڈھانچہ بنا کر دے دیا کہ یہ ہے. تو اب ان کے شہادت اب ان کا واقعہ بھی شہادت والا واقعہ تھا یہ ایک دھچکا تھا نا کہ مطلب ان کو شہید کر دیا گیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اور ایسا ان کا مطلب کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن تھا کہ جب وہ ان کو شہید زخم تھے اور وہ زخمی تھے آپ اس وقت وہ پتہ چلا کہ کسی مقام پر باقاعدہ وہ چونکہ شورا آپ نے شورا بنائی جو بعد میں جو خلیفہ اس کا تعین کرے گی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سر فہرست تھے. تو جب انہیں علم ہوا کہ فلاں جگہ پر شورا بیٹھی ہوئی ہے غور کر رہی ہے تو آپ نے اس بیماری کے عالم میں اسے مشورہ دیا کہ 50 صحابہ وہاں بھیج دو کہ کوئی ایسا نہ کہ ان کو نقصان پہنچا دے. پچاس افراد کو وہاں بھیج دو اور ان کو سیکیور کیا جی. مطلب بالکل آپ دیکھیں کہ ایسی صلاحیت اس اتنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جاتے دنیا سے جا رہے ہیں لیکن کس قدر غور کر رہے ہیں امت کی خیر خواہی کا جذبہ تھا. تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین منتخب ہوئے اور اس پورے نظام کو لے کر چلے نا کہ وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے اور مزید اس میں جدت لائے ان کے ہر مطلب ان کے اولیات تھیں. ان کے بعد الحمدللہ جو حالات تھے جس میں حالات ایسے بنے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے جی اور پیاسے شہید کیے گئے. یہ تاریخ اسلام کا پہلا فتنہ ہے شہید کیے گئے اور اس کی خبر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے دے دی تھی. بے شک روایت ہے ترمذی کی روایت ہے ترمذی کے حوالے سے نکالے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فتنوں کے بارے میں ہمیں خبر دیتے ہوئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک فتنے میں یہ بھی مظلوم شہید ہوں گے. اور وہ ایسا وہ روایت مشہور ہے نا کہ جبل احد پر سرکار تشریف فرما ہوئے اور وہ وجد کرنے لگا تو آپ نے اس کو ٹھوکر لگائی ارشاد فرمایا کہ تو ساکن ہو جا ٹھہر جا کہ تجھ پر ایک نبی ایک صدیق دو شہید ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دی کہ آپ نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق اور دو شہید عمر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو غیب کی اور یہ خبر یعنی کہ شہادت کی خبر آپ نے کئی مرتبہ دی. تو یوں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے بہت سارے پہلو گویا کہ پہلو بہت سارے ہیں اور مدنی مکالمے کا وقت ظاہرے کے قلیل ہے اور ہمارا سننے کا مدنی چلنے کے ناظرین کو میں عرض کر رہا ہوں کہ ذوق کتنا توجہ کتنی. اب بستر میں لیٹے لیٹے سنیں گے تو آنکھ لگ گئی, بیچ میں کوئی شعر پڑا گیا تو ایک دم آنکھ کھلی اور پھر توجہ کچھ آدھا سنا کچھ ہوا. اس کا کوئی ایسا طریقہ کہ کوئی ایسی ترکیب ہو جیسے ماشاءاللہ مدنی مشوروں میں اپنے بیانات میں ہم مطالعہ کا ذہن دیتے ہیں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کس انداز سے مطالعہ کریں کہ ہمارے اکابرین کی سیرت یہ پڑھ سکیں اور کون سی کتب پڑھیں کہ جس سے اکابرین کی سیرت واضح ہو اور مستند روایات ہمارے سامنے آئیں, مضبوط وہ معلومات ملیں تاکہ اس کو اپنایا جائے. کہ ایک مدنی مکالمے میں سن کے تو ٹھیک ہے وہ بہت دل خوش ہوتا ہے لیکن وہ پوری ایک ڈیٹیل کے ساتھ کس طرح سیرت کو پڑھا جائے. اس میں دیکھیں جو بھی مورخ تاریخ لکھتے ہیں نا وہ ہر پہلو کو نہیں لکھ پاتے. صحیح بات ہے. ہر مورخ کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے, مطلب ایسا کہ ہم ان سے وہ ایک جو نمایاں ان کے پہلو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں. اصل میں بہت بنیادی چند باتیں ہوتی ہیں, جیسے اب جیسے امیر سنت نے یہ رسالہ مرتب کیا کرامت عثمانی گنی ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہ, تو اب چونکہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ ذوق کتنا شوق کتنا, اب آپ بولو گے جناب یہ موٹی کتاب ہے یہ پڑھ لینا تو وہ 200 صفحے کتاب یہ پڑھ لینا, خریدنے بھی کوئی نہیں جائے گا, لینا تو دور کی پڑھنا دور کی خریدنے کوئی نہیں. اس لیے امیر سنت نے اپنا یہ ذہن بھی ہمیں بھی دیا ہے اور اس کو لوگوں کے ذہنوں کو سمجھا, کیونکہ نفسیات امیر سنت بڑی بہترین جانتے ہیں. تو آپ نے کوشش کی کہ لوگوں کو مطلب اتنا مواد اتنا رسالہ دو کہ یہ پڑھ لیں تو ان کو کسی سیرت کے بارے میں نواح ہو جاتی ہے. تو پھر وہ یہ رسالہ ہے کرامات عثمان غنی رضی اللہ عنہ. الحمدللہ اب یہ ذوالحجہ اس کے بعد محرم, تو صحابہ کرام اہل بیت اطہار, تو اب وہ جو توجہ ہوتی ہے بالخصوص جو ہمارے ینگسٹر ہیں نوجوان ہیں تو وہ ایک دم سوچتے ہیں کیا ہو رہا ہے, یہ فلاں ابھی فلاں کا دن ہوا تو فلاں کا دن ہوا تو یہ کون تھے ان کی, تو یہ مثلا میرے ذہن میں ایک سوان کربلا بھی تھی کہ اس میں مفتی صاحب نے ماشاءاللہ صحابہ کرام کا تعارف بھی دیا اور اختصار کے ساتھ بھی بہت مکتوب سے رجوع کر لیا جائے نا, اور ویب سائٹ وغیرہ اس کو وزٹ کیا جائے تو کتنی معلومات مل جائے, گھر بیٹھے مل سکتی ہے, اگر آپ فون کر لیں یا میل کر دیں یا آپ کو جواب مل جائے گا, مکتبۃ المدینہ سے رجوع کر لیں, آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور مدنی ویب سائٹ پہ جا کے سرچ کر لیں تو وہاں پر آپ کو مکتبۃ المدینہ سے آپ کو, میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو آپ کے مطلوبہ کتاب نہ ملے, امید ہے کہ آپ کو مطلوبہ کتاب شاید مل جائے گی. اچھا یہ محرم کے واقعات کے تعلق سے سوان کربلا, اور مجھے وہ یاد آیا مولانا حسن رضا خان برادر اعلی حضرت آئینہ قیامت, آئینہ قیامت وہ بھی بہت مستند کتاب ہے, اعلی حضرت نے اس کا ذکر خیر فرمایا, تو وہ بھی اگر ابھی سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس کو خرید لیں یا اس کو ویب سائٹ سے اس کو دیکھ لیں, کی محبت بڑھتی ہے بہت اہل بیت, ابھی سے وہ پھر ورنہ موقع پر وہ 10 محرم تو وہ پھر کتابیں ڈھونڈتے ہیں, ایسی ان کے آپس میں ایسی محبت ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہوئے اور مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو علم ہوا اور ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, تو آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو تلوار دے کر بھیجا کہ جا کر وہاں پہرا دو اور کوئی اندر نہ جانے پائے, بلکہ اتنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رغبت تھی کہ جب محصور ہوئے اور پانی بند ہوا تو آپ باہر تشریف لائے, بالکنی کہیں یا کوئی بھی مطلب تشریف لائے اور آواز دی کیا تم میں علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک اور صحابی جیسے صحابی بن ابی وقاص کا نام لے کسی صحابی کا نام لے وہ ہیں, تو دونوں اس وقت وہاں موجود نہیں تھے, تو یہ جاتے ہوئے کہتے ہوئے اندر تشریف لے گئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ کوئی علی کو پیغام دے دے کہ مجھے پانی پینا ہے, تو پانی پینے کا بھی مجھے حضرت الدارین کے حوالے سے وہ آب کوثر میں لکھا ہے وہ کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دنوں میں جب آپ محصور تھے اور باغی جو گھیرے ہوئے تھے وہ حاضر ہوئے, اور تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے سرکار کی زیارت ہوئی اور سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے پانی کا ڈول عطا فرمایا اور وہ میں نے پیا اور اس کو پی کے میں سیر ہوا ہوں. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ سعادت کیسے ملی, تو جواب دیا کثرت درود کی برکت, یعنی ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھتے تھے, صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آپ کی سیرت میں جہاں وہ بہت سارے پہلو ہیں, ایک یہ بھی ہے عشق رسول, اور درود پاک بھی عشق رسول پڑھنے کو ظاہر کرتا ہے نا, مطلب درود پاک پڑھنا عشق رسول کو ظاہر کرتا ہے, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو مولا مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ تعالی وجل کے 3 مشکیزیں بھیجے تھے آپ کی طرف, وہ بڑی مشکل سے آپ تک پہنچے تھے, وہ بڑا وہ ماحول تھا اور خیر فرین کریم بھی وہاں حاضر ہوا تھے, اور وہ پھر خیر وہ بلبائی پیچھے سے کود کر آئے تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا, اب جامع شہادت نوش کر گئے. 35 ہجری بھی کہلاتی ہے وہ, 12 سال کا قوم عرصہ رہا. آپ کی عمر شریف اس وقت کتنی, اس میں اختلاف پایا جاتا ہے, 80 بھی کہتے ہیں, 86 بھی کہتے ہیں, 82 بھی کہتے ہیں, تو 80 سے اوپر ہی تھی آپ کی عمر مبارک شاید. تو یہ مطلب تھا آپ کی سیرت کا یہ کچھ پہلو. تو اس طرح اگر ہمارے اسے یہ خود مولا مشکل کشا شہر خدا کرا مولا تعالیٰ وہ دل کریم عثمانی غنی تعالیٰ عنہ میں کیسا رابطہ تھا اس سے بھی مطلب یہ قرآن نے کہہ دیا رحماء بننا بات ہے کہ آپس میں صحابہ کرام کیسے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ آیت ہے نا بس نقل کی گئی جیسا محمد رسول اللہ آگے ہاں آیت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے سبحان اللہ اللہ کا فضل و رضا چاہتے. واہ تو یہ ان کی ایک علامت تھی ان کی نشانی تھی ماشاءاللہ کہ جیسا بھی آپ نے توجہ کہ آپس میں رحم دل ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں اور کوئی نادان جاہل ان پڑھ احمق وہ کہے کہ ان کے آپس میں مسائل تھے جھگڑے تھے وہ کتنا وہ نہیں کہ جاہل ہے وہ قرآن کہہ رہا رحم دل تھے آپس میں. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں صحابہ کرام علیہ مرضوان کی محبت عطا فرمائے آمین آمین الفت عطا فرمائے آمین ان کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے پر ایک امیر سنت کا وہ کچھ ایک کلپ موجود ہے کہ جنت کی بشارت پر بھائی امیر سنت کو وہ زیارت ہی کرتے ہیں امیر سنت کی وہ کلپ بھی دیکھتے ہیں دکھائیے ذرا کیا بات ہے. شہزاد بھائی آواز اندر ٹیکنیکل پرابلم آپ کے ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے کچھ وہ یا ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے ہم آپ کو یہ امیر سنت کا پورا کلپ نہ دکھا سکے. الغرض میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو سیرت کا پہلو بہت طویل ہے. میں یہاں پر ایسے 10 خصائص پیاری عادتیں جو آپ ہی سے منقول ہیں سبحان اللہ وہ بیان کرتا ہوں. کہ اول کے لیے آپ کی خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ آپ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا چوتھا نمبر ہے سبحان اللہ. اور دوسری آپ کی خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں آپ کے اخت میں تھیں. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی گانا بجانے میں شریک نہیں ہوا سبحان اللہ. یعنی قبول اسلام سے پہلے بھی ہاں یہ قبول اسلام سے پہلے کی سبحان اللہ کی بھی جیسے یہ ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کسی وہ نہیں ہوا لہو لعیب میں مشغول نہیں ہوا یعنی وہ دور جہالت کے جو امور تھے ہاں اس میں کبھی مطلب کہ آپ شامل نہیں رہے اور خود زمانہ جہلیت اور عہد اسلام میں بھی کبھی بدکاری نہیں ہوئی اتنی ان کی مطلب کہ اور اسی طرح کبھی چوری نہیں کی. ایسی خصوصیت ہے ان کی کہ میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہ گانے بازی کی طرف گئے بلکہ خود فرماتے کبھی کسی برائی اور بدی کی تمنا نہیں کی کرنا تو کجا تمنا بھی نہیں تمنا نہیں کی بدی اور برائی کی یہ بھی مطلب کہ آپ کی خصوصیات میں شامل ہے کہ چوری سے آپ کو کوئی جیسے خود جیسے وہ خصوصیت ہوتی ہے نا بعض کی یہ تو صحابہ کرام کی خصوصیات ہی خصوصیات ہیں لیکن یہ خاص طور پر آپ سے مطلب منقول ہیں. تو کبھی گانا باجا کی طرف آپ کا نہ جانا لہو لغیب میں مشغول نہ ہونا بدی اور برائی سے آپ کا اس قدر دور رہنا سخاوت جو آپ کا ایک بہت ہی اہم سیرت کا حصہ ہے وہ اور اسی طرح جیسے کہ چوری وغیرہ ڈکیتی وغیرہ چوری کرتے ہیں ڈکیتی تو چوری دونوں اگر الگ ہے لیکن میرے پیارے اسلام بھائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے یہ جو پہلو جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ گانے باجوں سے دور لہو لعیب سے دور اور حیا کا پیکر ہونا, اس کی اس دور میں میں بہت زیادہ حاجت ضرورت محسوس کرتا ہوں. ہمارا موضوع بھی چلتا رہتا ہے حیا کے موضوع پر, کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں مدنی چینل کے ناظرین حیا جو ہے نا وہ اٹھتی جا رہی ہے. عورتوں کے لباس آپ کے سامنے, مردوں کے لباس آپ کے سامنے, عورتوں نے تو لباس کم کیے کیے, مطلب مردوں نے تو لباس کم کری دی, عورتوں نے بھی لباس کم کری, میں یہ بولوں علمان. تو پھر وہ مل جل کر سڑکوں پر یوں آ جانا, اور کبھی واک کے نام پر تو کبھی ٹوک کے نام پر, کبھی شوق کے نام پر, کبھی مختلف ناموں پر آ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا, اور دنیا بھر کو مطلب کہ دنیا بھر کی میڈیا آپ کو کیمرے میں لے گی کہ یہ مسلمان سڑکوں پر یوں مطلب کہ وہ آپس میں مخلوط ہو کر غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتیں, تاکہ ہمیں دنیا کہے کہ یہ بہت ماڈرن لوگ ہیں, بہت ترقی یافتہ لوگ ہیں. آپ بتائیے کہ کیا بے حیائی کبھی ترقی بن سکتی ہے؟ مطلب ہم اگر میڈیا کے ذریعے دنیا کو اپنا ترقی یافتہ ہونا ثابت کرنے کے لیے بے حیائی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں, تو میرے مزے کے ناظرین بتائیے کہ یہ کہاں تک یہ درست ہے, اور کیوں ان کو دنیا کیا کر لے گی؟ اگر دنیا نے اگر بالفرض آپ کو ترقی یافتہ مان بھی لیا تو ہو کیا جائے گا؟ ہماری ترقی اسلام کی تعلیمات میں اور شریعت کی پابندی میں ہے. بے شک ہماری ترقی یہ ہے, ترقی یہ تھی جو آپ کے سامنے کہاں کا مسلمان فتح حاصل کیا. آج جن جن ممالک ہم نام لیتے ہیں جو مسلمانوں نے فتح کیے تھے, ان ممالک کے اندر آج مسجدوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہمارے مبلغین نے پچھلے دنوں مختلف ممالک میں سفر کیا, ہمیں ویڈیوز بنا کر دی ہیں شاہد بھائی, وہاں مسجدوں میں تالے, بلکہ ایک مسجد کھولی جو کہ وہاں پر مطلب وہ ایک وہ بنایا گیا ہے ہسٹوریکل پیلس بنا دیا گیا ہے, مسجد کو محفوظ اس وجہ سے رکھا ہوا ہے کہ یہ مسجد کی نگار ہیں, اس کی بناوٹ ہے ایک پرانی, اس میں نہ اذان نہ نماز کچھ بھی نہیں. ہمارے اسلامی بھائی گئے, ہمارے قافلے کے اسلامی بھائی, اور انہوں نے وہاں اذان دی, اذان دیتے تھے رو پڑے کہ برسوں کے بعد اس مسجد کے اندر اذان ہوئی تھی, لیکن وہ کر کیا سکتے تھے, قافلے کے مسافر تھے, اور وہاں سے پھر یہ مطلب لوٹ کر واپس آ گئے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم جب ان ممالک کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ممالک جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جو مسلمانوں کے زیر سایہ آئے, عثمان غنی تعالیٰ عنہ کے دور میں, مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے دور میں, اس کے بعد بھی مسلمانوں کے زیر سایہ, یہ کیا یہ ترقی کا دور نہیں تھا؟ آپ بتائیے, میرے مدی کہنے کے ناظرین سے میں سوال کرتا ہوں, ترقی یہ نہیں تھی مسلمان کیا اس اندر ترقی نہیں کر رہا تھا؟ آخر وہ کیا فیکٹر تھے اس وقت, اور مسلمانوں کا وہ کون سا عمل تھا جس کے بنیاد پر ان کے لیے اس قدر کامیابی کے راستے اور کامیابی کے دروازے کھلتے تھے؟ آج ہم پر کامیابی کے دروازے بند ہیں میرے مدی جینے کے ناظرین, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, میری بات کو سمجھیے اور ریئلٹی کو ماننے کا جذبہ پیدا کیجیے. بلے میری اس گفتگو کی زد میں آتا ہوں, یہاں آتے ہیں ایڈمٹ کرنے میں کوئی مطلب اس کے سوا چارہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ماننے کے سوا چارہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم یوں ہو گئے اور ہمارے ساتھ یہ جاتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہے ہیں دنیا بھر میں, جناب مسلمانوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہو رہا ہے, یہ سلوک ہو رہا ہے, مسلمان یوں دب گیا, مسلمان یوں کچل گیا, یہ کر گیا, یہ سب بیان کریں, بٹ وائی ایک کوشچن مارک ہے, کیوں معیشت کیوں چلی گئی, آخر عزت ہماری کیوں خطرے میں پڑی ہوئی ہے, خود ہم اپنی جان و مال کے محافظ نہ رہے, ہمارا مسلمان ہی اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھوں پامال ہو رہا ہے, اس کے جان و مال پامال ہو رہا ہے, عزت آبرو پامال ہو رہی ہے, آخر یہ سب کیا ہے؟ غور کریں اگر جیسے ہمارے شاہد بھائی نے فرمایا کہ مطالعہ کریں, آپ اور ہم مطالعہ کریں, پتہ چلے گا بدکاری عام ہوگی تم پر یہ مصیبت آئے گی, سود عام ہوگا تم پر یہ مصیبت آئے گی, چوری عام ہوگی تم پر یہ مصیبت آئے گی, فلاں رشوت عام ہوگی تم پر یہ مصیبت آئے گی. اب مسلمان کو شراب پینی ہے, مسلمان کو جوا کھیلنا ہے, مسلمان کو بدکاری کرنی ہے, مسلمان کو سود لینا ہے, مسلمان کو رشوت دینی ہے، مسلمان کو ماں باپ کو ستانا ہے، مسلمان کو بیوی پر ظلم کرنا ہے، مسلمان کو مسلمان کا ناحق قتل کرنا ہے، مسلمان کو ڈکیتی مارنی ہے، مسلمان کو چوری کرنی ہے، مسلمان کو بد نگاہی کرنی ہے، مسلمان کو گندی فلمیں دیکھنی ہے، مسلمان کو گانے سننے ہیں، مسلمان کو موسیقی سننی ہے، مسلمان کو اپنی بیوی کو دوسرے کی باہوں میں ناچتے ہوئے دیکھتے ہوئے غیرت نہیں آنی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے کہ مسلمان نے اپنی بچی کو آدھا لباس پہنا کر دعوتوں میں بھیجنا ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مسلمان کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ کو فہرست گنتی کرائی ہے، جو ایک سلائٹلی ایک میں نے آپ کو ہائی لائٹس بتائی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو اور ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ جس کام کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا، حرام و ناجائز کام فرما دیے، اس کام کو برملا دھڑلے کے ساتھ، شرما کر نہیں، ڈر کر نہیں، جھجک کر نہیں، بے باکی کے ساتھ اور فخر و تکبر کرتے ہوئے، اور اس کو فخر و تکبر کے ساتھ بیان کرتے ہوئے جب مسلمان کر رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرا وقار کہاں چلا گیا؟ وقار حیا کے ساتھ چلا گیا۔ وقار چاہیے حیا کو لے آئیے، وقار حیا میں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہماری وہ برداشت کی قوت ہونی چاہیے، برداشت کی قوت ہونے، برداشت کیسے آتا ہے یہ تو پہلے معلوم کریں، برداشت کہنے سے برداشت نہیں آ جائے گا۔ تو تمام مسائل جو ہم بیان کرتے ہیں نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، جو مدنی چینل خود چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان حقیقی طور پر اپنے اوپر اسلام کی روح کو اپنائیں، روح اسلام کی روح کو حاصل کریں، اور جتنے امراض جتنی پریشانیوں کا آپ بیان کیجئے، سب کا واحد حل اسلام اور ہمارے جو قرآن و حدیث کے جو فرمان ہیں اس پر عمل کرنے میں، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے رب نے دیا ہے، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، ہمیں ہمارے رب نے پیدا کیا، یہ کائنات رب نے تخلیق فرمائی ہے، اور مسلمان کو رب نے قرآن کے ذریعے بتایا، بنین و انسان کو بتایا کہ یا ایو الناسو کر کے بیان کیا، کہ کہیں یا ایو الذین آمنو کر کے بیان ہوا، ہر طریقے سے ایک انداز زندگی، انداز معیشت، یہ سب کچھ قرآن نے بیان کیا۔ اب اس سے ہٹ کر ہم کوئی اور کانسٹیٹیوشن کو پکڑتے ہیں، ہم کوئی اور لا اینڈ آرڈر کی بکس کو پکڑتے ہیں، ہم کوئی اور نظام حیات کو، نظام دنیا کو پکڑتے ہیں اور اس کو لے کر چلتے ہیں، نیور، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونا ہے اس قرآن کو ہاتھ میں لیجئے جو ہم کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے نصیب ہوا، اور جسے جمع کیا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، جامع القرآن ہے یہ۔ کچھ فرما دے، جیسا قرآن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے سینے اقدس پر نازل ہوا، میں نے ویسا جمع کر کے امت کو دیا ہے، اب جامع القرآن ہے۔ یہ آپ کے اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمائے گا، آپ اس امت کے لیے قرآن کو جمع کیا۔ تو ہم اس قرآن کو چھوڑ کر، اس قرآن کے اندر جو نظام موجود ہے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو حدیث پاک ملی گئی ہیں کہ اس کی ساری شرح، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت حدیث پاک میں ہوتی ہے، صحابہ کے اقوال میں ہوتی ہے، جس سے لے کر ہم کو آئمہ مجتہدین نے ہمیں یہ سارے مسائل نکال نکال کے بتائے۔ الحمدللہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم چلیں کوئی اور مطلب کے تعلیم کے پیچھے کہ جناب یہاں سے کامیابی ملے گی، اٹس رانگ۔ یہ رانگ ہونا، یہ اب صرف زبانی بات نہ رہی میرے مدینے کے ناظرین، یہ رانگ ہونا یہ زبانی بات نہ رہی، یہ تو پریکٹیکل، اب بھی نہیں مانو گے تو کب مانو گے کہ ہم رانگ میں جا کر پچھتا رہے ہیں۔ اب سوائے واپسی کے کوئی نہیں ہے، اگر آگے جانا ہے تو یہ تحبیر کے لیے کہہ رہا ہوں، مرضی آپ کی، آگے جائیے، کہاں کہاں کتنا آگے جائیں گے، اب کیا کھوئیں گے، کھونے کو بھی بچا کیا ہے، اللہ کی رحمت و ایمان بچا ہوا ہے، اس کو بچائیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس طوفان بے حیائی میں اللہ نہ چلے، اللہ نہ کرے کہ ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے، اور نہ جانے گانے باجوں میں اور فلمیں ڈراموں کے شوقین میں اور جہالت کی وجہ سے کتنے ایمان سے ہاتھ دھوتے ہوں، واللہ عالم۔ گانے باجے سے کیسے کفر بکتے گانے میں، گانے میں کفریا اشار ہیں، جس نے بکا جس نے لکھا وہ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جو جانتے ہوئے کہ یہ کفر ہے پھر بھی گنگناتا ہے، پڑھتا ہے، خوش ہوتا ہے، تو اس کے اوپر تو کتابوں میں لکھا گیا ہے نا جو احکامات لگتے ہیں۔ اور اس کے لمبی سنن کا رسالہ ہے گانوں کے 35 کفری اشعار جی اور بلکہ پوری کتاب بھی کفری کلمات کے بارے میں سوال جواب اس میں ہے. تو اب یہ ہے مطلب میں کیا عرض کروں میرے اس مدنی چینل کے ناظرین سے, میرے اپنے اسلامی بھائی سے, دنیا بھر کے مسلمانوں سے میں کیا عرض کروں مدنی چینل کے ذریعے کہ جن گانوں میں تمہارے خدا عز و جل کے ساتھ مذاق کیا جائے, خدا عز و جل کے عیب بیان کیے جائیں, ہمارے رب عز و جل کے عیب بیان کیے جائیں, حالانکہ وہ مالک و مولا پاک پاک ریحان, آپ تسبیح پڑھو سبحان اور گانا سنو کہ ہمارے رب کو معلوم نہیں ہے. تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا, گانے کا شعر لکھا ہوا رسالے میں, تجھ کو دی صورت پری سی دل نہیں تجھ کو دیا, ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. معاذ اللہ آپ کو غصہ آیا ہوگا, استغفر اللہ, آنا چاہیے غصہ آپ کو, آپ کی غیرت کا آپ کے ایمان کا تقاضا یہ کہ آپ کو غصہ آنا چاہیے تھا کہ میرے رب کو کہتا ہے کہ یہ ظلم تو نے کیوں کیا, میرا رب ظلم سے پاک ہے. بے شک ملتا خدا, ملتا خدا تو پوچھتا, اب یہ آپ بولو گے گانا تھا, ارے گانے میں ہمارے رب کی برائی بیان کی گئی ہے, ہمارے باپ کو کوئی برا کہتا ہے تو ہمارا خوب جوش مارتا ہے, معاذ اللہ ہمارا رب ہمارا خالق ہمارا مالک بے شک ہمارا پیدا کرنے والا اس بار ایمان لے آئے اس کی برائی بیان کی جا رہی ہے معاذ اللہ, اور ہم مطلب کہ مانتا بھی تو نہیں ہے نا, اگر مصیبت یہ مانتا نہیں ہے یہ میرا اسلامی بھائی, یہ ہمارا مسلمان طبقہ مانتا نہیں ہے, یہ چھوڑ دو یار ان گانوں کو یار, ان میں کفریات ہوتے ہیں, ان میں بے حیائی ہے, ایٹموسفیئر ایسا ہے کہ وہ بچنا, اب تقریب میں چلے جائے تو کیا کرے, کیا خاندان چھوڑ دے, بھائیوں کو چھوڑ دے, محلے والوں کو چھوڑ دے, یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ جس تقریب میں جائیں گانے بازے کا سلسلہ ہے, جس ٹرین میں جائیں مطلب جو مختلف سواریاں ہیں میوزک بج رہا ہے, کیا سفر کریں تقریبات میں چھوڑ, گانے پاک کا جو یہ ہمیں بیان ہوا, وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو نفع دیتا ہے, ہم نے سمجھانے کا سلسلہ بند کر دیا ہے, کوئی مانے بھی صحیح نہ مانے تو یہ ذہن میں آپ کا کام پہنچانا ہے منوانا نہیں ہے, میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے پہنچانے میں کیا مطلب کہ وہ کارہ نمایاں انجام دیا, صحیح فرما, ہم پہنچا ہی نہیں رہے بلکہ پہنچانا بھی دور رہ گیا, غلط کو غلط سمجھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں, پہنچائے گا بھی وہ جس کے پاس ہوگا, بلکہ اگر سمجھاؤ نا کہ شادی جیسے اپنی شادی کی دعوت کی مثال دی, ہم نے بھی کپڑوں کی مثال دی, عثمانی کے طلانوں کی حیا کی مثال دی, یہ مثال دی, اللہ مثال اللہ دی اللہ, تو یہی مسلمان آپ نے بھی سنا ہوگا, میرے چینل کے ناظرین آپ نے بھی سنا ہوگا, یہی مسلمان آپ کو کہتا سنتا ہے سب چلتا ہے یار, استغفر اللہ, سب چلتا ہے یار, استغفر اللہ, ارے سب چلتا ہے یار, استغفر اللہ, یہ ہم یہ سنا ہے آپ نے, ابھی سب چلتا ہے یار, تھوڑا یار مولانا تم ابھی سختی وقتی نہیں کرو, سب چلتا ہے, سختی تو ابھی ہم نہیں کرے, جس دن سختی ہوگی نا اس دن پتا چلے گا سختی کس کو بولتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور ہمیں بے حساب مغفرت کی بھیک نصیب ہو جائے, پھنس جائیں گے مدنی چینل پھنسنے سے بچا رہا ہے, تو ایک کامیابی کا راستہ مطلب سب جانتے ہیں قرآن ہے, مسلمان جانتے ہیں کامیابی کا راستہ قرآن ہے, جو قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ دیا, حدیث پاک کے بتائے گئے احکامات کو چھوڑ دیا, پھر کامیابی کی بات کرنا اور پھر اس پر ٹاک کانفرنسیں کرنا اور ورکشاپ لگانا اور آپس میں ڈیبیٹس کرنا, یہ کرنا, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, ایک ہی جواب ہے, اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو انشاءاللہ کہے گا درس قرآن اگر رب نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا, وہ قوم کل تک جو کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ سینما دیکھتی ہے آج ہمشیروں کے ساتھ, اور کیا جواب, سنیما تو ایسا وہ پرانی بات ہو گئی, سنیما گھر کا مطلب سنیما دیکھتی ہے, وہ سنیما لکھا ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس وقت وہ ہوگا سنیما, اب تو گھر گھر مطلب منی سنیما تو اکوپمنٹ آتے ہیں, اب تو ہاں اکوپمنٹ آتے ہیں منی سنیما کے, وہ مطلب اتنا بڑا وہ پلازما اور یہ ہوگا اور جناب وہ چھوٹے اسٹوڈیو یوں ہوں گے, نیچے یہ ڈی وی ڈی پلیئر ہوگا تو فلاں پلیئر ہوگا تو یہ پلیئر ہوگا تو یہ ہوگا اور یہ پورا ایک مطلب کہ پورا وہ روم ہوگا اس کے اندر, وہ جیسا کہ پہلے کامن کہتے تھے پھر آج وہ ٹی وی لانچ ہو ہی گیا نا, اب وہ ٹی وی لانچ جو ہے نا وہ منی سنیما گھر بن چکا ہے, اور پورے وہ اسپیکر اور جب چلے تو وہ ایسا لگے کہ جیسے وہ بیٹھے ہوئے, بعد ہوگا لائٹنگ کا بھی ایسا اہتمام ہوگا کہ بیٹھے تو سنیما کا مزہ آ جائے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, چونٹ کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں یہی اسکرین کے اوپر ٹی وی کے اوپر مطلب کہ بالکل آپ بے حیائی کے منظر سب گھر والے بیٹھ کے دیکھتے چھت گری مر گئے کیا کریں گے تو بس ایسی موت کی کوئی تمنا نہیں کرے گا میں بھی جانتا ہوں موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے ہمارے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ موت کی یاد کس طرح اور کس قدر کرتے تھے کہ مطلب وہ قبر کے تذکرے پر اس قدر اشک باری فرماتے کہ آپ کی مبارک داری آنسوں سے تر بتر ہو جاتی ہے ہماری غفلت کا ایک جو علاج موت کی یاد ہے اور پوچھا گیا کہ کیوں روتے کہ آپ قبر جو کسی معاملے میں اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے معاملے میں یاد کر کے تذکرے پر بھی نہیں روتے جتنے قبر پر قبر کے تذکرے پر روتے تو آپ نے فرمایا کہ جو یہاں سے نکل گیا منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو یہاں سے نکل گیا جو یہاں پھنس گیا پھنس گیا اب یہ جو کچھ جنتی ہیں سرکار نے فرما دیا تو جنتی اور ان کے فضائل سن رہے ہیں انشاءاللہ یہ جنتی اور جنتی ہیں اور ان کے غلام بھی جنتی ہوں گے ان کے سچے میں ان کی یہ مقام ہے تو ہماری جو غفلتیں آپ نے گنوائی ان غفلتوں کا ایک علاج یہ بھی تو ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں ہمارے آقا عثمان غنی اس قدر عالی مقام رکھنے کے باوجود وہ قبر کے معاملے میں موت کی یاد پر ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی اجی شاید موت کو یاد کریں اور یہ ہوگا کب جب ہم اپنا جیسے آپ نے انوائرمنٹ جی جب تک ہم اپنا انوائرمنٹ چینج نہیں کریں گے ہم اپنا ماحول تبدیل نہیں کریں گے عاشقان رسول کی صحبت اختیار نہیں کریں گے اب دیکھیں مدنی چاہے کہ ناظرین پلیز اپنی سوچ کو کنورٹ کیجئے بہت ہو گیا یار اب کیا کرو گے بہت ہو گیا یقین مانو بہت ہو گیا کم بیک پلیز کم بیک آ جاؤ اپنی اسلامی طرز و انداز پر آ جائیے کس طرح ہے مائنڈ بنائے گا آنا ہے آپ کو دعوت اسلام بلا رہی ہے نا سوڑنگ ادھر سے بلا رہی ہے آپ اجتماع میں شرکت کیجئے انشاءاللہ آپ جو اپنا کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں واپسی کے لیے انشاءاللہ آپ کو وہ کانفیڈنس دعوت اسلامی دے گی بے شک میں کیسے واپس آؤں میں نہیں آتا جیسے ماحول معاشرہ خاندان رشتے دار یہ وہ تانا باتیں یہ سب یہ جو چیزیں جو ہے نا جس سے آپ ہم سمجھتے یار نہیں ہے مطلب نہیں تبدیل ہو سکتے کانفیڈینس دے گی آپ کو دعوت اسلامی آپ کو انشاءاللہ ٹونک دے گی ہمارے ایمان کو قوی کرے گی ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جو واپسی میں آ سک رہے ٹھیک ہے ایمان کو کمزور یہ جو کام ہم نے کیے ہیں اس کا اثر ایمان پر پڑنا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان کمزور ہو گیا تو مطلب ایمان اتنے گناہ کریں گے تو ایمان کمزور ہونا ہے اور ایمان کبھی بنتا ہے جب بندہ نیکی کرتا ہے تقویٰ پرہیزگاری سے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایمان جو ہمارا کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کبھی کرنے کے لیے دعوت اسلامی آپ کو ٹونک دے گی کیا ٹونک دے گی شربت کا بوتل نہیں دے گی نہیں نہیں آپ کو ٹونک دے گی کہ آپ کو انشاءاللہ پانچوں ٹائم کا نمازی بنائے گی انشاءاللہ عزوجل آپ کو سچا بنائے گی اچھا بنائے گی تو ہمارے اندر ایک ایمان کی قوت پیدا ہوگی اس سے بڑھ کر کیا ٹونک آئے گی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز روکتے ہوئے برائے بے حیائی کے کام سے انشاءاللہ دعوت اسلام پہلا کو نماز بنائے گا آپ دیکھیں مسلمان کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی جو نماز پڑھتی ہے اس کی اکثریت کو نماز پڑھنا نہیں آتی اور ہمارے آقا عثمان غنی جن کی ہم یاد منا رہے ہیں ساری رات نماز پڑھتے ہیں ساری رات نماز پڑھتے ہیں اور یہ بھی منقول ہے کہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیں سبحان اللہ ایک رکعت کے اندر آپ حافظ قرآن تھے اور جس وقت آپ شہید ہوئے اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آج تک وہ قرآن وہ جو مفتی صاحب نے لکھا ہے مرآت میں اس وقت وہ تاشکند میں تھا محفوظ ہے جیسے کہ اور وہ قرآن پر آج بھی کہتے ہیں کہ وہ خون کے نشان موجود فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللہ اس پر وہ خون کے قطرے آپ کے گرے تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا جب وہ باغیوں نے حملہ کیا تو فرمایا کہ ہاتھ پر حملہ کیا تو فرمایا کہ اس ہاتھ نے قرآن سب سے پہلے لکھا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے جو قرآن لکھتا ہے ہم کیا کیا لکھتے ہیں غور کریں اپنے ہاتھ پر تو یہ کہ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں مدنی چینل دیکھیں آپ کے گھر میں مدنی چینل ابھی آپ میری بات اگر سن رہے تو چینل ہی دیکھ رہے ہیں کسی اور چینل پر دوستوں کو میری بات سن نہیں سکتا جو اس وقت سن رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ چینل دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے اور دکھانے کا رجحان عام کریں اگر آپ واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پائیں, مسلمان با عمل بنے, ہمیں امن نصیب ہو, ہمیں صبر نصیب ہو, شکر نصیب ہو, قناعت نصیب ہو, بے برکتی یہ بد امنی یہ خوف اور دہشت ہم سے دور ہو. اس کا میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو, اب اتنے سارے امراض لگے ہیں تو کچھ کچھ دوائیاں ہر ایک کی کتوں کو دینی پڑیں گی. انشاءاللہ یہ مل کر ایک ایسا مطلب کہ معجون شفا بنے گا, جس کو کھائیں گے تو اللہ نے چاہ تو شفا نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ. اس وجہ اجتماعات میں آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں اور مطالعہ کریں, جیسے مقتوۃ المدینہ کے حوالے سے بیان کیا گیا, فرائض علوم کا ارشاد فرمایا, فرض علم حاصل کریں. اس کے لیے نماز کے احکام کتاب عمل سنت کی, جس میں نماز روزہ اے نماز وضو اور غسل وغیرہ سب کا بیان ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں دعوت اسلامی کی کوالٹی دیکھیں شاہد بھائی, کہ نماز اس کا پورا طریقہ اور اس کے کئی احکام, نماز کے احکام نامی رسائے نماز کے احکام میں موجود ہیں, وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, قضا نماز ہوئی کیسے ادا کرنی ہے اس کا طریقہ, مسافر ہیں کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ, جمعہ کیسے پڑھنا ہے اس کا طریقہ, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ, یہ سب کچھ آپ کو نماز کے احکام میں 12 رسالے جن میں یہ رسالے بھی شامل لکھ کے دے دیے. نماز کا چیپٹر یہ ہوا اور طہارت وغیرہ جو بھی ایک لازمی چیز ہے یہ ہوا, اور ہمیں قرآن درست پڑھنا ہے اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان دے دیے اور مدنی قاعدہ دے دیا, یہ جناب ہو گیا. اچھا اب مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں فیضان زکوٰۃ کتاب مقتۃ المدینہ دے دی. آپ ہم پر جب روزے فرض ہیں تو ہم پر روزے فرض ہیں تو ہمیں مطلب کہ وہ فیضان رمضان امیر سنت دے دی جائے, روزے کے وہ ہیں معاملات ہمیں لکھ کر دے دیے. حج تو رفیق الحرمین ہمیں دے دی, عمرہ رفیق المعتمرین ہمیں دے دی, کفر کے والے ایمان کے تحفظ کے لیے, عقیدہ ایمان کے تحفظ کے لیے, عقائد کی معلومات کے لیے بنیادی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب لکھ کر دے دی, مہلکات جیسے ہلاک کر دینے والے باطنی امراض جن کا سیکھنا لازم ہے, غیبت کی تباہ کاریاں ہمیں ملی تو مقتۃ المدینہ نے ریاکاری کتاب دی, تو غیبت ہے وہ بدگمانی دی, تکبر دی, سارا کئی کتابیں مقتۃ المدینہ نے ہمیں دی ہیں. آپ وقت نکالیں, مدنی چینل کے ناظرین وقت نکالیں. تو یہ عرض کرنے لگا تھا یہ وقت کیسے نکالیں, اتنی ساری کتابیں آپ نے پڑھیں گے, تھوڑی بولتا ہوں اتنی ساری کتابیں یوں پڑھ لو یار, ٹائم تو ٹائم لگے گا, ٹائم تو نکالو. آپ بتاؤ میرے مزے کے ناظر, ان کو آپ جواب دو, آپ کی آواز نہیں آئے گی اندر گھر میں بیٹھے بیٹھے دے دینا. اگر آپ اخبار پڑھتے ہو, اگر پڑھتے ہو, نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ اخبار میں بد نگاہی ہوتی ہے, بد نگاہی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں, اور مسلمانوں کے یہ بھی ظاہر ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کمزوریاں میرے سونے نے اس معاملے میں کیا ہے. تو جو یہ کرتے ہیں اخبار میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. تو اگر آپ اخبار پڑھتے ہو اور بعض کی طبیعت ہوتی ہے کہ روزانہ وہ اخبار پڑھنے کے بالکل وہ عادی ہوتے ہیں, اخبار پڑھے بغیر لگتا ہے کہ کوئی مطلب زندگی جیسے اداس اجڑ اجڑ سی گئی ہے, اخبار نہیں پڑھتے تو قرآن نہیں پڑھا تو کوئی اجڑا نہیں ہے, معاذ اللہ اخبار نہیں پڑھتے تو دنیا اجڑ گئی ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ارشاد اسی اس پر یاد آ رہا ہے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوتے کبھی تم کتاب اللہ کی تلاوت سے سیر نہ ہوتے. آیا تمہارے دل پاک ہوتے, اگر دل پاک ہوتے تو آیا. تو یہ اخبار اگر آپ سرخیاں پڑھتے ہیں تو 20-25 منٹ لگتی ہوں گی. ایک معذرت, وہ اخبار کی جو لینگویج ہے وہ قدرے ایزی ہوتی, کتابیں دینی کتابیں عربی فارسی تو وہ بازو کا سمجھ میں نہیں آتی. ایسا اس میں یہ بھی ایڈ کیا جائے کہ حالات حاضرہ سے ہم ہر وقت اپڈیٹ رہتے ہیں, اپنے اسلام کے معاملے اسلام کی تعلیمات اپڈیٹ نہیں, حالات حاضرہ سے اپڈیٹ ہو گئے. اب اس حالات حاضرہ سے اپڈیٹ ہونے نے ہماری حالات حاضرہ ہی خراب کر دی, نہ حالات رہی نہ حاضرہ رہی, کچھ بھی نہیں رہی. تو مطلب جو مین اپڈیٹ رہنا ہے وہ یہ ہے کہ میں ناپاک ہو گیا ہوں, مجھ تو غسل فرض ہو گیا ہے, کیسے پاک کیسے ہوں گا. لینگویج نہیں سمجھ میں آتی, ہرائی آتی میرے پیر صاحب سمجھا دیں گے. ماشاء اللہ بہت آسان اور سمجھ میں آنے والی اردو ہے, نہیں سمجھ میں آتی قرآن پاک کی طرف رجوع کریں. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, فاسألوا اہل ذکر, پوچھو اس سے جو علم والے ہیں, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے, نہیں جانتے تو علم والے سے پوچھ لو, سیدھی سی بات ہے. اور دنیا کا فن اسی طرح سیکھا ہے, جو کام آپ کرتے ہیں سیکھے ہوئے نہیں تھے, آپ نے سیکھا ہے. اگر نہیں سمجھ میں آتا اور آپ کا جذبہ ہے کہ مجھے آنا چاہیے, ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ, جو جذبہ رہنمائی کرتا ہے. تو اب میں وقت کی بات کر رہا تھا, فرض علم ہے جس کا سیکھنا مجھ پر فرض ہے تو اس کے لیے وقت نکالنا بھی لازم ٹھہرا. یہ ہمارے فرض علوم کا سیکھنا فرض ہے, اگر نہ سیکھا جائے گناہگار ہوگا, گناہگار ہوگا اگر وہ مطلب وہ دیکھ لے وہ اپنی پوزیشن, نا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ کسی اور اس طرح کی چیزوں مشغول ہونا جو اس کے فرض علوم سے مطلب معنی ہوتی ہیں, اس کے لیے تو مطلب کیسے کیسے احکام ہے قرآن کے. پتاو رضویجہ میں یہاں تک لکھا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے, جو فرض چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہوا حدیثوں میں اس کے عمل کو مردود قرار دیا گیا. بتائیے یہ نوافل تو عبادت والا معاملہ ہو گیا نا, عبادت اور فرض لازم ہے نا, اور اسی پر اعلی حضرت نے بعد میں نہیں کی بات نہیں چیزوں کو قرآن چھوڑ کر اخبار میں لگے ہوئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ مجھے جس چیز سے اپ ڈیٹ ہونا ہے, مجھے اس سے اپ ڈیٹ ہونا ہے کہ میرا کپڑا ناپاک ہو گیا, میں نے پاک کیسے کرنا ہے؟ ناپاک کپڑے اٹھا کر آپ اسی طرح واشنگ مشین میں ڈال دیں گے, بتائیے آپ اپ ڈیٹ نہیں ہے. جو بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے, میں اس اپ ٹو ڈیٹ سے بات کرتا ہوں جو اپ ڈیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے اور ناپاک کپڑے سمجھدار ہیں پیشاب والے دیگر جو بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں, وہ ناپاک ہوئے, آپ نے اٹھا کر واشنگ مشین میں ڈالا, واشنگ مشین میں دوسرے کپڑے ڈالے, گما گیا. اب وہ اب کیا کرے, امیر سنت مقتط المدینہ کا رسالہ لیں, وہ کپڑا پاک کرنے کا طریقہ مدینہ پانی کے متعلق, کپڑے دھونے سے متعلق, برتن آسان ترین. لیکن وہ اگر باپ اپنے بچوں کو بٹھائے اور سمجھائے, خود بھی سمجھ جائے بچوں کو سمجھ جائے, آسان لے باپ باپ سے سوال, باپ کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بیچ میں سوال کہہ لیا بیٹے نے تو میں گیا. آپ تو فرمایا باپ کا ظرف ہونا چاہیے, بیٹا دیکھو مجھے اتنا پتا تھا, میں انشاءاللہ دوسری بات معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گا. مدینہ مدینہ کیا بات ہے. تو اسی طرح اور دنیا بھر کے معاملات ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے, تجارت کا علم نہیں ہے, اور زراعت جو کرتے ہیں زراعت کا علم نہیں ہے, شادی کرنے جا رہے ہیں تو سارا علم ہے, سب کچھ پتہ ہے, نہیں پتہ تو شادی کے احکام نہیں پتہ, چند موٹی موٹی دولہا دلہن کی باتیں پتہ ہو جاتی ہیں, کچھ ایک دو حقوق بیان ہو جاتے ہیں, اس میں بھی زیادہ تر دلہن کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حدیث پاک ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو کم ہوتا کہ شوہر کو سجدہ کرے, تو بس وہ زندگی بھر وہ اس کا جھنڈا لے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے کہ میرا حق ہے تیرے اوپر, تیرا کوئی میں کچھ نہیں کروں گا, میں ماروں گا پیٹ ہوگا سب کچھ کروں گا. یہ دیکھ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شور کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوتا ہے, یہ میرا حق ہے, حق ہے, حق ہے, حق ہے. شور صاحب بیوی کا جو حق ہے وہ پڑھ لو ایک بار, پڑھ تو ایک دفعہ بھی تو پڑھے تو صحیح. ایسا مسئلہ اصل یہی ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمیں دینی طور پر بھی کس کس چیز سے اپ ڈیٹ ہونا چاہیے. ابھی سب سے بڑا معاملہ تو یہی ہے. ہاں تو بھائی بالکل جیسے ایسا لگتا ہے کہ وہ آوائے آوائے بگڑا ہوا ہے. میں یہی عرض کرنے جا رہا تھا کہ اب یہ دیکھیے کہ آپ چائے کو جتنا وقت دیتے ہیں, کھانے کی میز پر جو اب میز آ گئی ہیں نیچے بیٹھنے کا رواج مسلمانوں میں اٹھتا جا رہا ہے, ورنہ دسترخوان بچھا کر زمین پر سیدھا پاؤں اٹھا کر الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے سنت کے مطابق کھانے کے جو انداز مدینہ دکھاتے ہیں, یہ پتہ نہیں گھروں میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, میرے اتنے اپ ڈیٹ نہیں ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں تو امیر علیہ سنت کی برکت سے آ رہے ہیں, ماشاءاللہ خزانے سنت کی برکت سے آ رہے ہیں, آداب طعام کی برکت سے آ رہے ہیں. اب یہ کہ کھانے پینے کے معاملات ان کے ٹائمنگز دیکھ لیجئے, مطلب ہمارے جو اوقات ہیں ٹائمنگز ہیں جس کو ہم مس یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ٹائم بڑھے گا نہیں, اس وہی 24 آورز آپ کے پاس ہیں, بڑھے گا نہیں. بچے کے پاس, عورت کے پاس, مرد کے پاس, عورت بوڑھے کے پاس, جوان کے پاس, ہر ایک کے پاس ٹائم یہی ہے. سورج نے طلوع ہونا ہے, سورج نے اس ٹائم پر غروب ہو جانا ہے, اور دوبارہ اس ٹائم پر اس نے دوبارہ طلوع ہو جانا ہے, ٹائمنگ یہی ہے. اسی ٹائمنگ کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری پرائیورٹی ورکنگ ورک کیا ہے, پرائیورٹی کام کیا ہے, آپ اس کو دیکھیں اور پروڈکٹیو بیسس کے اوپر اپنے کام کو مینیج کریں, کچھ اس کو آرگنائز کریں. ہمارا سلسلہ ختم ہو تو تھوڑی دیر بھلے بیٹھ جائیں آپ, گھر والوں کو لے کے بیٹھ جائیں گے، یہ پرائیورٹی والے کام ہیں، نماز ایک بہت اہم پرائیورٹی والا کام ہے، امپورٹنٹ کام ہے، علم دین سیکھنا یہ جو فرض علم کم از کم جس کا میں نے بیان کیا، نماز کے بارے میں، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں اور دیگر جو ہمارے عبادات ہیں اس کے بارے میں سیکھیں، اور اس کے لیے مدنی قافلے میں ایک مرتبہ سفر کر لیں، مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ بعضوں کا اتنا کچھ مدنی چینل پہ کہنے کے باوجود بھی کنفیوژن دور نہیں ہوتی، جس کا آپ بار بار اظہار کریں ہوگا کیسے، تو کنفیوژن دور ہو جائے گی، صرف صرف صرف صرف تین دن دے دیں، 72 آورس دے دیں ہمیں، ایسا مطلب 72 دن کے 72ویں کورس کے لیے تیار ہو جائیں 63 دن کے، تو کیا حرج ہے؟ اب آپ آتے ہیں، میں تو 3 دن مانگ رہا ہوں، تو قرآن پڑھنا بھی سیکھیں گے، نماز پڑھنا بھی سیکھیں گے، یہ لینا بھی سیکھیں گے، تو میں نے یہ چاہتا کہ اگر یہ 3 دن شاید اگر ان کو قافلے کے نصیب ہو گئے نا، تو اس میں ان کو 63 دن کے تربیتی کورس کا ذہن ملے گا، شہد چڑھ جائے گا، ہاں شہد ہوگا، تو یہ تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا چاٹ دینا، تو پھر وہ بولے گا شہد کا پانی پلاؤ، تھوڑا نہیں تو ذہ قسمت کے اگر 63 دن کا تربیتی کورس کر لیں، جو یکم محرم الحرام تو شروع ہو رہا ہے، سبحان اللہ، یکم یا 10 ایسے کچھ تاریخ ہے، ہاں کچھ شروع ہو رہا ہے، مدنی چینل پہ نظر آ جائے گا، دکھا دیں گے آپ کو، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بہت کچھ کھویا ہوا واپس آ جائے گا انشاءاللہ، آؤ مل کر ڈھونڈتے ہیں، ملے گا، دعوت اسلامی نے بہت سو کو دے دیا، بہت سو کو دیا ہے، ہمیں بھی دے گی انشاءاللہ، آ جائیے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی برکت عطا فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ ان کی توجہ، خاص توجہ کا ہمیں حصہ عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جنت البقیع میں آرام فرمائے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت البقیع میں جگہ عطا فرمائے، آمین، آمین، جنت البقیع کی دعا، فضیلت کی فرمائے، تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرنے کی تمنا کرے، یا مدینے میں مرنے کی دعا کرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، تو انشاءاللہ شفاعت کی بھیک نصیب ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کا جذبہ دے، جو کچھ آپ کو مدنی پھول عرض کیے اس مبارک سیرت کے بیان کی توسط سے، کوشش کیجئے ان مدنی پھولوں کو سنجیدگی کے ساتھ غور کیجئے، صرف سننے کی حد تک نہیں، چینجنگ لائیے، وی نیڈ چینج دس ٹائم، وی نیڈ چینج، اور یہ بالکل کمپلسری ہے، نو آپشن، کوئی آپشن نہیں ہمارے پاس سوائے اس کے کہ ہم چینج ہو جائیں، ہم تبدیل ہو جائیں، اور قرآن اور حدیث اور سنت کے سانچے میں خود کو ڈھال لیں، انشاءاللہ سب چینج ہو جائے گا، میں وہ کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے، واقعہ حکایت جس سے طے کی ہے کہ ایک شخص مطالعہ کر رہا تھا گھر میں بیٹھ کر، بچہ وہ کھلونے سے کھیل رہا تھا، تنگ بہت کر رہا تھا، یا شور مچا رہا تھا، کچھ کر رہا تھا، تو والد صاحب کے پاس کوئی نقشہ پڑا ہوا تھا اتنا بڑا تھا، والد صاحب نے نقشے کے تھوڑے تھوڑے پرزے کیے اور کہا بیٹا اس کو جاؤ کمرے میں جوڑ کر آ جاؤ، اب وہ نقشہ جوڑ کے لانا تب اتنا تھا، تو بچہ کمرے میں گیا اور کچھ دیر کے بعد جوڑ کر آ گیا، باپ پریشان کہ میں تو سمجھا کہ گھنٹوں کی چھٹی ہو گئی تو منٹوں میں آ گیا، تو والد صاحب نے پوچھا بیٹا اتنی جلدی نقشہ کیسے جوڑ لیا، اتنا بڑا دنیا کا نقشہ تھا، اس نے کہا ابا جان نقشے کے پیچھے نا ایک آدمی کا فگر بنا ہوا تھا، فوٹو بنی ہوئی تھی، میں نے نقشے کو نہیں جوڑا، میں نے آدمی کو جوڑا ہے، جب آدمی صحیح ہو گیا نا تو نقشہ خود بخود درست ہو گیا، ہم ٹھیک ہو جائیں، ہم ٹھیک ہو جائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم مسجد میں آ جائیں سب اچھا ہو جائے گا، ہم نیکی کی دعوت دینے والے بن جائیں، برائی سے منع کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، آپ ماحول میں آ جاؤ دعوت اسلامی کے، آ جاؤ دعوت اسلامی میں، آ جاؤ ماحول میں، آ جاؤ انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا، اور سب مل کر غیبت کے خلاف اعلان جنگ چھیڑ دو، جنگ چھیڑ دو، اور اعلان جنگ تو ہوا ہوا ہے، اور اب انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ بچوں کے چغل خور، چغل خور کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اب جب غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, چغل خور کو نکال باہر کریں گے اور زبان کی حفاظت رکھیں گے انشاءاللہ, نگاہوں کی حفاظت کی کوشش کریں گے اور اپنی نگاہوں کو اکثر جھکا کر رکھنے کا معمول رکھیں گے کہ نظریں جھکی ہوئی ہوں, تو انشاءاللہ عزوجل ان تمام تر اوصاف سے مالا مال ہوں گے تو کیوں نہ معاشرے میں ایک خوبصورت ہمارا معاشرہ بنے گا. جب اتنے خوبصورت لوگ, اتنے اچھی سیرت کے لوگ جب معاشرے میں آئیں گے تو معاشرہ کیوں نہ خوبصورت ہو جائے گا. جو معاشرے میں غیبت کرنے والے, چگلی کرنے والے, لڑائی جھگڑا کرنے والے, فتنہ فساد کرنے والے, نماز قضا کرنے والوں کی بھوتات ہے, تو ہمارے سامنے ماحول ہے. جب انکم یہ نہیں ہوں گے اور اس کا حسین لوگ ہوں گے جن کی صورت سیرت سب شریعت کے سانچے میں ڈھیلی ہوئی ہوگی, انشاءاللہ دیکھیں معاشرہ ایسا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بجاہ نبی جی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی منقبت ہو چکی تھی جی, ہم نے پڑھی تھی. کچھ غوث پاک کے اشعار سنا دے منقبت کے, انشاءاللہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا, مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا, گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا, گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں آقا, سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا اعظم کا, ندا دے گا منادی حشر دھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا, جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا, جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم دیدار حرم اے شہنشاہ دے تاجدار حرم اے شہنشاہ دے تم سے ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دے تم سے ہر دم کروڑوں درود اور سلام دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مودی دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مودی دفنے ہونے کو مل جائے دو گز زمین دفنے ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم سے ہر دم کروڑوں درود اور سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں شفیع او مم لاج رکھنا تمہیں شفیع او مم لاج رکھنا تمہیں تم سے ہر دم کروڑوں درود اور سلام عشق سے تیرے مامور سینہ رہے لپتے ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دے تم سے ہر دم کروڑوں سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو بلا لو مدینے میں بدکار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم سے ہر دم کروڑوں درود اور سلام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ تعالی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی چاہنے والوں کی